met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Hoe gaat de EU het groeiende aantal vluchtelingen dat uit Afghanistan komt in goede banen leiden? Daarover werd vandaag een eerste overleg gevoerd in Brussel. Hoor je zo meer over hier in de Nieuwsbv na het uitgebreide NOS Journaal met Katrien Straatman. Verschillende Afghaanse tolken en hun families konden dagenlang niet bij hun paspoorten, omdat ze in de gesloten Nederlandse ambassade in Kabul lagen. Dat zeggen betrokkenen tegen de NOS. Ze hebben hun paspoorten inmiddels wel weer terug. Ga ik even over praten met verslaggever Thomas Spekschoor, die deze zaak uitzocht. Thomas, waarom lagen die paspoorten überhaupt daar? Ja, omdat het Nederlandse ambassadepersoneel hals over kop die ambassade heeft verlaten. Ze zijn midden in de nacht wakker gemaakt en door de Amerikanen is er gezegd: hup, jullie moeten nu weg. En waarschijnlijk lagen daar dus nog heel veel documenten, onder andere die paspoorten, omdat Afghanen die hebben visa aangevraagd voor Nederland. En dan moet je je paspoort inleveren op de ambassade, zodat die visa daar ingestempeld kunnen worden. Nou, niet alleen die paspoorten lagen daar, maar bijvoorbeeld ook huwelijksaktes, andere persoonlijke documenten. Dus die tolken zagen zichzelf ineens terug zonder enig persoonlijk document, zonder te kunnen bewijzen wie ze waren, in een Afghanistan dat werd geleid door de Taliban. Precies, en ze wilden natuurlijk graag weg, dus ze hadden die paspoorten nodig. Hoe hebben ze die paspoorten dan teruggekregen? Ja, dat is uiteindelijk gelukt door inzet in Nederland en vooral ook inzet in Kabul van het lokale Afghaanse ambassadepersoneel. Je moet je voorstellen, een deel van die ambassade, daar werken Nederlanders. Bij een ander deel van de groep die daar werkt, dat zijn gewoon Afghanen. En die zijn daar achtergebleven. Het Nederlandse personeel heeft zich vanuit Nederland of vanuit waar ook, maar in ieder geval niet vanuit Afghanistan, ingezet om die paspoorten toch terug te krijgen. Dus die hebben gebeld met die mensen: kom morgenochtend, woensdagochtend was dat, kom woensdagochtend naar de ambassade, dan is daar iemand om die paspoorten te overhandigen. En dat bleek uiteindelijk lokaal Afghaans ambassadepersoneel dat kennelijk toch weer de ambassade binnen is gegaan, ja, om die paspoorten op te halen. Precies, dus die hebben ze nu weer terug, die tolken. We weten niet, geloof ik, hoeveel het precies zijn, hè? Dat weten we niet. Ik heb met 3 mensen gesproken die dat hadden, maar die dat paspoort daar hadden liggen. Maar hoeveel paspoorten daar daadwerkelijk lagen, weten we niet, nee. Weet je of ze nu al het land uit zijn? Nee, die tolken die ik heb gesproken zijn in ieder geval niet het land uit. Die hebben, zoals alle Afghanen, veel moeite om bij het vliegveld te komen. Durven ook niet goed naar buiten, omdat ze bang zijn dat er toch nog wraak op ze wordt genomen. Maar dat was een deel van het probleem, want ze moesten dus toch naar die ambassadewijk waar allemaal Taliban waren, waar ze die paspoorten moesten wegsmokkelen. Die hebben ze nu weer. Dus in principe zouden ze nu makkelijker het land uit moeten kunnen komen. Maar ze zijn er nog wel op dit moment. Dankjewel voor dit moment, Thomas Spekschoor. En bij protesten in de Afghaanse stad Assadabad hebben Taliban-strijders het vuur geopend op demonstranten. Daarbij zouden meerdere doden zijn gevallen, meldt persbureau Reuters. De betogers zouden met Afghaanse vlaggen de straat op zijn gegaan om Onafhankelijkheidsdag te vieren. Volgens Reuters vielen gisteren in Jalalabad al 3 doden toen de Taliban daar het vuur opende op betogers. Op sociale media verschijnen meer beelden van demonstraties. Zo ging in Kabul een groep vrouwen de straat op met teksten tegen de nieuwe machthebbers. Vanochtend meldde de Taliban dat er in de chaos op en rond het vliegveld van Kabul de afgelopen dagen 12 doden zijn gevallen. De Taliban roepen Afghanen zonder reispapieren op om weg te blijven van het vliegveld. De coöperatie Laatste Wil stopt met de huiskamerbijeenkomsten. Volgens de organisatie, die mensen de mogelijkheid wil geven om uit het leven te stappen, zijn er aanwijzingen dat er na deze bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over het zogeheten zelfmoordpoeder. Daar ga ik even over praten met Jos van Wijk. Hij is voorzitter van de coöperatie Laatste Wil. Goedemiddag, meneer Van Wijk. Goedemiddag. Eerst even kort, wat zijn die huiskamerbijeenkomsten voor iets? Toen wij in 2018 stopten met de inkoopgroepen op de dwang van het OM, toen waren er heel veel mensen die wel behoefte hadden aan informatie over hun middelen om zichzelf uiteindelijk een keer het leven te kunnen nemen. En er ontstonden toen dus vrij veel huiskamergroepen. Door het hele land heen hebben we inmiddels 60 gespreksleiders. Dat zijn mensen die hun huis beschikbaar stellen om zo'n gesprek te voeren met een mannetje of 4, 8... En die mensen praten dan met gelijkgestemden over allerlei kwesties die met hun levenseinde in eigen regie te maken hebben. Hoe vertel ik het mijn partner? Hoe vertel ik het mijn kinderen? Hoe kom ik aan de spullen? Weten jullie waar ik het kan bestellen? Zo, op die manier gaat het dan waarschijnlijk. Gaat puur om gesprekken dus. En nu heeft u aanwijzingen dat er dan na die bijeenkomsten mensen die dus daar een deel hadden genomen toch onderling afspraken maakten, handelden misschien zelfs in zelfmoordpoeder? Het is allemaal niet zo heel erg duidelijk, maar de indruk die we kregen, Dat is wel dat als mensen bijvoorbeeld een paar adressen hadden in Europa om wat te kunnen bestellen. Mm-hmm. Of dat adres van Alex, dat zal er heus wel bijgestaan hebben. Moet u even zeggen wie Alex is? Alex S. is de man, de Eindhovenaar, die inmiddels opgepakt is omdat hij aan honderden mensen iets verstrekt zou hebben. Dat deed hij natuurlijk ook uit ideële motieven voor een groot gedeelte. Omdat maar goed, hij deed iets illegaals, daar komt het op neer natuurlijk. Ja, het was illegaal, maar wij vinden wel dat mensen het recht hebben om het leven te nemen. Mm-hmm. En hij had ook die instelling en hij zei van mensen hebben dat recht en dus zorg ik ervoor dat ze de spullen krijgen. En dat vond ik dan juist weer een stap te ver gaan. Ja, precies, want in dit geval bij die Alex, die wordt nu daarvan verdacht. Zeker 6 mensen zijn dus overleden. Voelt u zich verantwoordelijk voor dit soort, dat dit kan gebeuren dus? Dat het uit de hand loopt, dat mensen dus gaan handelen daarna. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voelt u zich er verantwoordelijk voor? Ik zou zeggen dat OM daar verantwoordelijk voor is. Want wij wilden het veilig gaan verstrekken met allerlei veiligheidsmaatregelen. Het OM heeft ons in 2018 geblokkeerd. En toen ontstond er een ondergrond circuit waar wij ook niet bij kunnen komen, waar we ook geen grip op hebben, waar nu de effecten zichtbaar van worden. Maar toch voelt u zich waarschijnlijk verantwoordelijk, want u stopt met die huiskamerbijeenkomsten. Nee, we willen niet. Nee, wacht even. De huiskamerbijeenkomsten, dat zijn mensen die komen bij elkaar om erover te praten. Ja. In het verlengde daarvan kunnen mensen wel gaan bestellen. En als je een potje hebt van een ons en je hebt maar een paar gram nodig, dan is de verleiding misschien wel groot om te zeggen, joh, ik heb over, wil jij niet wat hebben? Want die mensen willen eigenlijk dat middel hebben om op termijn. Het is een dunne lijn, hè? Tussen zeg maar, handelen noem ik het maar, en daarvan afblijven en alleen maar erover praten, of niet? Lastig lijkt mij. Ja, maar daarom hebben we ook steeds gezegd, we willen niet dat er in die huiskamergroepen verstrekt wordt. Nee. Je mag wel informatie geven. Die informatie is overal ook beschikbaar, dus die kan je overal ophalen. Maar dan moet je die informatie alleen maar voor jezelf gebruiken en niet om een ander daarmee te helpen of te verstrekken. Goed, maar u stopt in ieder geval voorlopig met die huiskamerbijeenkomsten. Ik dank u dat u dit even wilde toelichten bij ons. Jos van Wijk, voorzitter van de coöperatie Laatste Wil. En mocht u hulp nodig hebben als u dit hoort, dan kunt u contact opnemen met de stichting 113. In Groningen is vannacht een molotovcocktail door het raam van de woning van een journalist gegooid. De journalist kon het vuur zelf blussen. Hij is eerder doelwit geweest. Er zijn onder meer stenen door zijn ruit gegooid eerder nadat hij kritische artikelen over huisjesmelkers had geschreven. Op het Nederlands Filmfestival wordt voortaan 1 gouden kalf voor beste hoofdrol en 1 voor beste bijrol uitgereikt. De organisatie vindt het onderscheid tussen man en vrouw niet meer van deze tijd. Van de andere categorieën, zoals beste regisseur, werd altijd ook al maar 1 prijs uitgereikt. En een onderdeel van NN-groep, voorheen Nationale Nederlander, wordt verkocht aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Het gaat om de vermogensbeheertak van de verzekeringsgroep. Met de deal is 1,6 miljard euro gemoeid. Het NOS-journaal. Het kabinet is begonnen met de voorbereidingen van de begroting voor volgend jaar. Die wordt op Prinsjesdag ingediend bij de Tweede Kamer. De missionair minister van Financiën Hoekstra denkt niet dat het een probleem hoeft te zijn dat de voorbereiding door een demissionair kabinet wordt gedaan. Je zet de boel zo goed mogelijk in de stijgers. Maar je hebt natuurlijk wel rekening te houden met de formatie. En straks zullen formerende partijen natuurlijk ook wat willen vinden van die begroting. Dus op die manier moeten we het aanpakken. Als onderwerpen waar mogelijk meer geld naartoe gaat, noemde Hoekstra de stikstofcrisis, het klimaatprobleem en ondermijning. Volgens Haagse bronnen is het kabinet ook van plan meer geld uit te trekken om de bouw van woningen te versnellen. Op het Nederlands Filmfestival. Ja, dat bericht hadden we zojuist al. Dus we gaan nu verder met het weer. Hier en daar valt wat regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is een grijze dag. De zon laat zich nauwelijks zien. Het wordt vanmiddag hooguit 19 graden. Morgen wordt het iets warmer en dan is er ook vaker wat zon. Maar ook dan kan er af en toe een buitje vallen. En dan hebben we nog verkeersinformatie. Ja, bij de AWB. Dennis Mooi. Het rijdt langzaam op de afsluitdijk, de A7. Richting Friesland heb je nu een kwartier vertraging tussen Breezaandijk en Kornwerderzand. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl... en ontvang een Activity Tracker cadeau. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Tribute band Her Majesty mag komend weekend het concertgebouw plat proberen te spelen met hun vertolking van Déjà Vu. Die plaat van Crosby, Stills, Nash en Young bestaat namelijk 50 jaar. En dat vraagt om een feestje. Later dit uur hoor je er alles over. En rond de klok van 12:30 heeft druktemaker Dolf Jansen zijn gedachten en emoties over het kabinet geprobeerd in 1 column samen te vatten. Maar nu eerst, waar kunnen vluchtelingen uit Afghanistan terecht? De Nieuwsbv. De val van Kabul zet het migratiedebat in 1 klap terug op de Europese agenda. Dinsdag kwamen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken samen om hierover te praten. En vanmorgen volgde het Europees Parlement. Sommige Europese lidstaten pleiten voor opvang in de regio. Maar waar dan? Ik bespreek het met GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik en onderzoeker bij Klingendaal Bob Deen. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Tineke Strik, wat is er vanmorgen precies in het Europees Parlement besproken? Ja, we hebben een uitwisseling gehad met Borrell, de hoge vertegenwoordiger op het gebied van buitenland beleid. En hij heeft verslag gedaan van wat er in de Raad is besproken en wat Europa nu zelf aan het doen is. Het viel mij heel erg op dat hij vooral aangaf dat hij zelf druk is met het evacueren van de mensen van de EU-missie zelf, van de eigen EU-delegatie. Dat zijn er zo'n 400 die naar Europa moeten komen en 300 zijn nog onderweg. Maar dat er eigenlijk niet wordt gesproken over een EU-coördinatie van al die evacuatiepogingen. Dus dat blijft nu echt nog heel erg op het niveau van samenwerking tussen sommige landen. Maar niet EU-breed. Dat vind ik wel echt een gemiste kans. Dus niet EU-breed? Nee, niet EU-breed. Aha. En is daar wel een wil voor? Is daar wel wil voor? Zijn er mensen die zeggen van, dit willen we wel? Nou ja, wij roepen daartoe op, omdat het nu lijkt dat het helemaal niet zo efficiënt gaat en heel erg ad-hockerig. En er is een EU-juridische basis voor en middelen voor. Maar ik heb de indruk dat de EU-regeringen het allemaal liever zelf in handen willen houden en dat het nu allemaal zo snel moet, dat er geen coördinatie echt, zeg maar, nu wordt opgezet. En ja, dat zou een gemiste kans kunnen zijn. Ja. Dan het aantal vluchtelingen naar Europa dat hoogstwaarschijnlijk toe zal nemen. De Franse president Emmanuel Macron die sprak zich uit voor een EU-breed plan dat volgens hem nodig is om Frankrijk, zoals hij het zegt, te beschermen tegen een golf van migranten. Bent u ook bang voor een migrantengolf, zoals Macron dat noemt? Ja, ik vind het gewoon altijd heel akelig om in watertermen te spreken als het gaat over vluchtelingen. Ik snap het. Wat me wel opviel is dat er in de raad wel gesproken is, en Borrell was er erg voorstander van, om ook mensen weg te halen uit Afghanistan. Niet alleen degenen die gewerkt hebben voor missies, maar ook die heel duidelijk onmiddellijk gevaar lopen. Hè? Mensenrechtenactivisten en dergelijke. Dus ik hoop heel erg dat de EU-landen elkaar daar in ieder geval op vinden om dat snel te organiseren. En er is ook gesproken over de buurlanden waar de meeste mensen als eerste naartoe zullen gaan. Pakistan, Iran en dergelijke. Ja. Om daar ook echt te zorgen voor een goede organisatie met hulporganisaties van de eerste opvang. Ja. Maar waar niet over gesproken is, denk ik nog, is dat we ook meer moeten doen. Namelijk ook gezamenlijk zorgen voor hervestiging bijvoorbeeld via de VN van mensen die legale routes en veiligheid nodig hebben in Europa. Maar wat bedoelt u met hervestiging? Nou, kijk, er is al een bestaand programma van de VN met de UNHCR. Mm-hmm. Die mensen ter plekke opvangen in buurlanden. En die selecteren wie moet worden overgebracht naar andere landen. Mm-hmm. En dat zou nu, denk ik, heel hard nodig zijn. Want we weten niet of iedereen wel veilig is in landen als Pakistan en Iran. Omdat die regimes geneigd zijn om te gaan samenwerken met de Taliban. Mm. Dus we zullen daar, denk ik, heel erg precies op moeten zijn. Verder zal je inderdaad niet voorkomen dat mensen ook op eigen houtje gaan proberen de Europese grenzen te bereiken. En ik vond het heel interessant dat Borrell noemde een instrument wat we al heel lang hebben, maar nooit gebruikt is. En dat is een tijdelijke beschermingsrichtlijn. Die maakt het mogelijk om mensen dan gelijk te verdelen over de landen van Europa die we hier naartoe evacueren of die spontaan zich melden bij de grenzen. Ja. En dat doe je als er sprake is van grote aantallen. Mm-hmm. Nou, dat zouden we best kunnen verwachten. En dat idee was toen ontstaan naar Kosovo, hè, toen vooral Oostenrijk en Duitsland de mensen moesten opvangen. Ja, en het zou gewoon heel goed zijn als de Europese landen dit instrument echt serieus bespreken. Maar wederom ook hier de vraag, is daar wel wil voor? Zitten de Europese landen daar ook op te wachten op dit moment? Het lijkt toch ieder een beetje voor zich, als ik het zo hoor. Het lijkt inderdaad heel erg ieder voor zich. Ja, Macron zit met zijn verkiezingen natuurlijk. Die wil vooral Le Pen voorblijven. En duidelijk maken dat hij niet heel erg ruimhartig wil zijn met vluchtelingen. Duitsland neemt een andere houding in. Hè. Die hebben al gezegd, wij willen in ieder geval wat 10.000 mensen overnemen. Mm-hmm. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om echt de EU op één lijn te krijgen. Maar ik vind het hoopgevend dat de EU hier nu zelf mee komt. Ja. He, dus ik hoop dat die het echt op de agenda gaan zetten. Ik hoop dat het Europees Parlement dat ook gaat ondersteunen. Ja. Want hoe je het ook vindt of keert, als je blijft wegkijken, het probleem dient zich wel aan. Ja. En dan zul je iets moeten om te voorkomen dat je weer over bevolkte kampen hebt aan de buitengrenzen. Of alleen maar pushbacks daar. Ja, de urgentie is duidelijk en de hoop bij u is hoog. Maar realistisch gezien, kan er überhaupt sprake zijn van een Europees plan en samenwerking? Als we bijvoorbeeld denken aan landen als Hongarije en Polen. Die willen helemaal geen vluchtelingen opnemen. Nee, dat klopt. En daar moet je zeker niet op gaan zitten wachten. Kijk, op zijn minst zou je een soort coalition of the willing moeten hebben. Landen die wel wat redelijker in dit debat staan. Mm-hmm. Maar ook dat instrument wat Borrell noemde, dat gaat uit van een gekwalificeerde meerderheid. Dus je hebt geen unanimiteit nodig. Dus een land als Hongarije zou ook geen vetorecht daarvoor hebben. En ik denk dat we dat ook zoveel moeten gebruiken en niet moeten gaan streven om iedereen hier aan boord te krijgen. Dat gaat nooit lukken. En dan gaan we alleen maar verzanden in eindeloze debatten. Ja. U liet het al eerder vallen, hè? Opvang in de regio. Daar pleit onder andere een land als Zwitserland ook voor. U heeft daar nog uw vraagtekens bij, heb ik begrepen. Omdat het nog niet duidelijk is welke landen ook met Taliban samenwerken. Dan ga ik heel even naar Bob Deen. Want Bob Deen, hoe staan deze landen eigenlijk tegenover het opvangen van Afghaanse vluchtelingen in die regio? Ja. Nou, niet al te enthousiast. Als je naar de landen kijkt die aan Afghanistan grenzen, hè, dan heb je de drie in het noorden, de drie Centraal-Aziatische republieken. Die zijn eigenlijk al sinds de val van de Sovjet-Unie erg bang voor islamitisch extremisme. En die zijn heel terughoudend. Turkmenistan houdt zijn grens sowieso dicht. Oezbekistan laat mensen maar mondjesmaat toe. Die heeft zelfs wat schermutselingen gehad toen mensen van het Afghaanse leger probeerden te vluchten. Dat gaat om tientallen. En die hebben het VN-vluchtelingenverdrag niet eens geratificeerd. En dan heb je nog Tajikistan, en dat heeft dan wel historisch banden met de grote Tajikse minderheid in Afghanistan, ook sinds de Northern Alliance. En dat heeft wel gezegd bereid te zijn mensen op te nemen. Ze noemden 100.000, maar kwamen daar al heel snel van terug. Omdat ook die drie landen nauwe banden hebben met Rusland. En Rusland zit ook niet te wachten op vluchtelingenstromen via Centraal-Azië richting Rusland. Ja. Dus van die drie hoef je denk ik niet al te veel te verwachten. Nee. Op van grote aantallen. Nee, en dan gaat het om de vluchtelingen. Gaf mevrouw Strik al aan van ja, en ook de banden met Taliban. Is dat ook iets realistisch? Als we kijken naar bijvoorbeeld Turkmenistan, Oezbekistan, Tajikistan. Hebben die ook banden met Taliban? Ja, historisch gezien zijn ze er altijd bang voor geweest. Hè. Ze hebben natuurlijk geen zin in een emiraat aan hun grenzen. Want ze zijn bang voor juist islamitisch extremisme. Maar ze doen nu op een hele andere manier zaken met de Taliban dan in het verleden. Dus, Turkmenistan is echt heel pragmatisch. Die zijn al met ze aan het onderhandelen over allerhande infrastructuurprojecten. Het lijkt erop dat, en dat geldt ook voor Rusland en ook voor China, dat voor al deze landen de nationale belangen van nationale veiligheid en het bewaren van stabiliteit nu voorgaat. China en Rusland onderhandelen ook al met de Taliban. Dus op dit moment is er niet sprake van een groot risico op een groot militair conflict tussen deze landen en de Taliban. Maar het risico op het overslaan van instabiliteit, daar zijn ze erg op beducht. Daar zijn ze gewoon echt bang voor. Nou noemde u ook al Rusland. Hè? Rusland staat niet echt te trappelen om vluchtelingen op te vangen. Maar Rusland omschrijft ook de Taliban als nu niet meer terroristisch, maar als een positief zakelijke organisatie. Wat is eigenlijk de rol van Rusland verder in dit hele verhaal? Ja, Rusland is begonnen met eerst wat leedvermaak te tonen over het falen van de Verenigde Staten. En trekken ook de parallellen met hun eigen terugtrekking van de Sovjet-Unie toen de tijd uit Afghanistan. Dus dat was de eerste wat Rusland aan het doen was. Maar die staan er een beetje dubbel in. Want de Taliban zijn nog steeds formeel volgens de Russische wet een extremistische en terroristische organisatie. Maar Lavrov laat zich er dan heel positief over uit als hij ze ontvangen heeft in Moskou. En dan zie je ook dat de media daar moeite mee heeft. Want die moeten dan volgens de wet eronder zetten dat dit een terroristische organisatie is. En Lavrov spreekt er dan hele lovende woorden over. Dus het lijkt erop dat de Russen hier zoals gewoonlijk heel pragmatisch in gaan staan. Die zien hier een kans om wat invloed te vergroten. Dat is natuurlijk een nederlaag voor het Westen. Ja. Maar ook Rusland is niet gebaat bij een land dat mogelijk terroristen kan huisvesten. Dus die zullen er hard op inzetten, net als China ook met de Taliban, dat er geen groeperingen gesteund moeten worden die vervolgens een bedreiging worden voor Centraal-Azië en voor Rusland. Ja, en Rusland heeft nog andere appeltjes te schillen met Afghanistan, ook als het op drugsexport en dergelijke aankomt. Ook dat nog. Nou, Europarlementariër Tineke Strik, zijn de zorgen in het Europarlement ook groot wat dit betreft? Ja, die zijn heel erg groot. En iedereen die onderschreef eigenlijk ook wat Borrell zei, we kunnen nu ook voor de Afghaanse mensen de toekomst in Afghanistan niet alleen overlaten aan Rusland en China. Precies omdat die alleen maar op hun eigen belangen uit zijn. En we zullen ook gewoon wat betreft mensenrechten en vooral de rechten van vrouwen en meisjes zoveel mogelijk moeten doen. Taliban niet erkennen, maar wel gaan praten met de Taliban om te zorgen dat humanitaire organisaties toegang krijgen tot alle ontheemden en andere mensen in Afghanistan die hulp nodig hebben. Ja. Bob Deen, hoe kijken de buurlanden van Afghanistan eigenlijk naar Europa? Verwachten zij hulp? De drie Centraal-Aziatische landen kijken inderdaad vooral naar Rusland en China. Daarmee zitten ze in een verdragsorganisatie, Shanghai Cooperation Organization. Dus die hebben niet zoveel belangstelling voor dingen als die mensenrechten en die democratisering. Die zijn veel meer op die nationale veiligheid gericht. Dus dat is niet de eerste kant die ze opkijken. Met Iran heeft Europa natuurlijk sowieso een hele lastige relatie al. Maar Iran heeft nu een aantal troeven in handen. Hè. Dat is niet alleen een opvangland voor vluchtelingen. Iran vangt veel Afghaanse vluchtelingen op, vooral Shia. Hazara-minderheden, tot de 2,5 miljoen. Ja. Maar is natuurlijk ook een doorvoerland richting Turkije. Dus dat wordt een hele lastige vraag. Die Iraans-Turkse grens, die ook Erdogan nu aan het versterken is. Wordt dat een route? Ja of nee? En Pakistan heeft tot slot al gezegd, bij ons hoef je eigenlijk ook niet meer aan te kloppen, UNHCR en het West, want wij vangen ook al heel veel Afghanen op uit eerdere crisis. Ja. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, is opvang in de regio, in ieder geval in de buurlanden, en heb ik China nog maar even buiten beschouwing gelaten, wat formeel nog een buurland is, daar zit niet zo heel veel kans in. Daar zit niet heel veel kans in. Dan gaan we toch weer terug naar Europa. Tineke Strik, even kort, want Europa heeft niet echt een goede track record. Hè. Als het gaat om gezamenlijk migratiebeleid, hebben we net al uitvoerig besproken. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 lukt het niet. Moria bestaat nog steeds. Denkt u dat het nu wel echt gaat lukken? Ja, denken weet ik niet. Ik hoop van wel. Ja. Ik hoop niet dat we het overlaten aan andere landen. Zeker ook niet Turkije. Wat we met de Syrische vluchtelingen wel hebben gedaan. Maar in Turkije hebben Afghaanse vluchtelingen heel weinig te verwachten. Ik denk, het is ook echt in ons eigen belang om de asielzoekers die hier komen eerlijk te gaan verdelen. En ook om verder te kijken naar de mensen die ook echt geen veiligheid te verwachten hebben in Pakistan, Iran. Ja. Om die mensen ook een veilig inkomen te bieden. Maar of dat gaat lukken, dat is nog even afwachten en te bezien. Tinneke Strik. Dat is afwachten. Ja, precies. Europarlementariër namens GroenLinks en Bob Deen, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. De Nieuws BV. In Zuid-Korea hangt huisdiereigenaren die hun huisdier mishandelen of verwaarlozen vanaf nu een straf boven het hoofd. Het land wil een juridische status aan dieren geven. Wat betekent dat eigenlijk precies? En zou dat ook iets voor Nederland zijn? Ik vraag het aan Leonie Vestering, zij is Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Goedemiddag, mevrouw Vestering. Goedemiddag. Ja, Zuid-Korea wil dus een juridische status aan dieren geven. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik denk dat het een heel goed plan is en een goede ontwikkeling, omdat we op deze manier dieren veel beter kunnen beschermen. En ik denk dat daarbij steeds de vraag centraal staat van, heeft de overheid een verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren? En we hebben natuurlijk heel veel dieren, ook in Nederland. 640 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij die we jaarlijks gebruiken, fokken en doden. Mm-hmm. Dus ik kan me zeker voorstellen dat het ook voor Nederland een hele goede ontwikkeling zou zijn. Maar hoe gaat deze juridische status deze ontwikkeling helpen? Nou ja, op het moment dat dieren daadwerkelijk rechten hebben, nu worden ze bijvoorbeeld in Nederland worden ze nog wel beschouwd als zaken. In de wet staat wel, het zijn geen zaken, dieren hebben een intrinsieke waarde, maar wettelijk gezien gelden dezelfde wettelijke bepalingen voor zaken, ook voor dieren. Dus dat maakt bijvoorbeeld dat op het moment dat een dier mishandeld wordt, dan kun je daar een straf voor krijgen. Nou, wettelijk gezien kun je daar 3 jaar voor in de gevangenis terechtkomen. In de praktijk is dat 40 uur taakstraf. Dat die bijvoorbeeld wordt verhoogd naar 60 uur op het moment dat je een dier van een ander pijn doet. Dus er wordt nog steeds gekeken naar een dier als een eigendom, als een product of een zaak. Ja. Maar niet zozeer als een dier die toch ook een intrinsieke waarde heeft, een eigen waarde, die ook in de wet staat vastgelegd. Ja. En dat zou dan nu gebeuren, maar wacht even, zouden dieren dan precies dezelfde rechten krijgen als mensen of zit daar nog een stuk tussen? Nee, daar zit inderdaad een stuk tussen. Het is wel belangrijk dat we die rechten ook aan dieren geven. Bijvoorbeeld ook in de grondwet, wat de Partij voor de Dieren heel graag wil. Omdat we ook zien dat wetten zelf heel vaak kunnen veranderen. Maar op het moment dat het vastgelegd is in de grondwet, zoals ook bijvoorbeeld de rechten voor mensen zijn vastgelegd, is het nog steeds wel nodig om verder ook wettelijke bepalingen te hebben om zowel mensen, maar ook dieren verder te beschermen. Maar dat zou betekenen dat je een dier ook niet zomaar mag slachten? Nou ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat je een dier niet mag doden als het gaat om een hond of een kat of een gans. Mm. Als het een ander dier is, dan mag je hem gewoon, zeg ik even tussen aanhalingstekens, doden. Tenzij je hem pijn doet. En dat is natuurlijk heel erg lastig als je ziet dat er bijvoorbeeld bij jou naast de deur een parkiet te hard fluit. Of je hebt een cavia en de kleur staat je niet aan, dan mag je dat dier doden. Tenzij je dier pijn doet. En op het moment dat je dan bij de rechter aankomt of bij de politie, is het dus aan mij, als ik daar aangifte van zou doen, de taak om dat te bewijzen, dat het dier ook daadwerkelijk pijn heeft geleden. Ja, dus zomaar mijn hond, waar ik het een beetje zat mee ben, aan een boom vastbinden en wegrijden, dat kan mij dus een zware straf opleveren. Nou ja, kijk, bij honden en katten en ganzen is het dus anders geregeld. Ja. Die mag je niet zomaar doden, maar voor andere dieren geldt dat wel. Ja. En zo'n uitzondering was ook in de wet dieren die we hebben om dieren wettelijke bescherming te geven. Daar is het bijvoorbeeld verboden om dieren te mishandelen, tenzij dat voor een redelijk doel dient. Ja. En ook dan denk je in eerste instantie, nou ja, prima, hè, dan kun je naar de dierenarts om bijvoorbeeld een dierenmedische behandeling te geven. Dat kan soms vervelend zijn. Maar in dit geval wordt die uitzondering ook gebruikt voor de veehouderij. Ja. En daarvan weten we bijvoorbeeld dat varkens tussen metalen stangen worden gehouden, of dat eenden niet kunnen zwemmen, of kippen geen stofbadje kunnen nemen. En het goede nieuws daarvan is dat we dat een paar maanden geleden in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer hebben kunnen aanpassen. Dus ook daarvoor geldt dat redelijk doel niet langer meer voor de veehouderij. Nee, dat heeft u dus al een paar maanden geleden kunnen doen. Gaat u nu met Zuid-Korea in uw achterhoofd verder doorpakken? Een nieuw wetsvoorstel indienen bijvoorbeeld? Nou ja, zeker als het gaat om dierenrechten in de grondwet, is dat iets waar de Partij voor de Dieren hard aan werkt. Dus dat zit in de eerste instantie in ons achterhoofd. En we zien zeker bijvoorbeeld ook in Zuid-Korea, maar ook elders in de wereld, dat er steeds meer wetgeving komt om dieren betere bescherming te bieden. We begrijpen allemaal steeds beter dat dieren een bewustzijn hebben, dat ze pijn kunnen ervaren, dat ze gevoelens hebben. Ja. En dat we die dus ook beter moeten beschermen. Dus we kunnen binnenkort een nieuw wetsvoorstel van u verwachten? Van u dat sowieso. Oké, goed. Leonie Vestering, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, de gevallen R&B-grootheid R. Kelly staat voor de rechter in een zaak waarin hem zoveel te last is gelegd dat hij nu op gelijke hoogte kan komen met mafiosi Whitey Bulger en John Gotti. Nou, later dit uur hoor je meer over de zaken en bespreek ik hoe we naar R. Kelly moeten kijken en luisteren. Waar we wat R. Kelly zelf betreft waarschijnlijk beter niet meer naar kunnen kijken, was het interview waarin hij probeerde rustig zijn kant van het verhaal te vertellen. I'm fighting for my life! Y'all killing me with this shit. I gave y'all 30 years of my career. Robert. 30 years of my career. Y'all trying to kill me. You're killing me, man. This is not about music. I'm trying to have a relationship with my kids, and I can't do it. Y'all just don't want to believe the truth. Ja, eerst een ruim baan voor een uiterst kalm en beheerst mens. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! En dat is Dolf Jansen vandaag. Ja. Stel, we hadden een kabinet. Ik realiseer me dat ik hoog inzet zo kort na de verkiezingen. En dan had je ook nog die Olympische Spelen ertussendoor. Dan ben je als politicus toch wat minder met je eigenlijke werk bezig. Rutte zeker, want er waren zoveel medaillewinnaars. Echt bizar veel. Hij bleef maar bellen en feliciteren. En dan ook nog elke dag bij de groentewinkel langs voor een verse appel voor op de fiets. Als ik er zo over praat, is het een godswonder dat Rutte überhaupt aan onderhandelingen en gesprekken toekomt. Maar toch, stel, we hadden een kabinet, nu half augustus. Even voor de zekerheid, een kabinet is een regering, samengesteld uit een paar politieke partijen die een gezamenlijke visie hebben op dit land, de samenleving, de nabije en iets verdere toekomst, de wereld. En als er dan nog plek voor is, wellicht een nieuwe bestuurscultuur of iets van menselijkheid. Ja, ik zit heel hoog in, maar ik ben er gewoon zo aan toe. Natuurlijk, ik realiseer me dat je voor een kabinet een soort basis van vertrouwen moet hebben tussen de verschillende partijen en de leiders daarvan. Dat was, geloof ik, de reden dat mevrouw Kaag afgelopen zondag, toen de Taliban nog niet eens de buitenwijken van Kabul had bereikt, dineerde met Ploemen en Klaver, waarna duidelijk werd dat, wat de leider van D66 betreft, zowel Gert-Jan Segers als de hele ChristenUnie eigenlijk niet meer nodig waren om dat zo gewenste kabinet te vormen. Het CDA ondertussen wil echt niet met een linkse wolk en ook niet met een linksblok in een regering. En dat heeft te maken met de betrouwbaarheid van die clubs. Fascinerend natuurlijk als je zelf een partij bent die kritisch en succesvol Kamerlid uit de eigen partij weet kal te stellen, een leiderschapsverkiezing hebt georganiseerd waarbij vergeleken de Oostblokstemmen tijdens het Songfestival best eerlijk en op basis van kwaliteit zijn. En dan ook nog de verdenking op je hebt weten te laden dat geldschuivers van buitenaf invloed hebben of hadden op de koers van de partij en de persoon van de leider. Oh ja. Je meest in het oog springende minister is Hugo de Jonge. Toch iemand waarbij ongebreideld enthousiasme vooral voor zichzelf en alles wat hij bedenkt en beeldspraken waarvan de barsten in je glazuur knallen meer in het oog springen dan betrouwbaarheid. De VVD, die hebben we natuurlijk ook nodig voor dat zo gewenste kabinet. Hoewel ik het idee heb dat de heer Rutte het liefst demissionair blijft totdat alle Kamerleden van de huidige coalitiepartijen een functie als minister of staatssecretaris ernaast hebben gekregen. Want dat soort dubbelfuncties zijn wellicht staatsrechtelijk wat wankel, maar het regeert wel lekker vlot en de Paralympics en de Olympische Winter spelen naderen, dus dan wil de premier graag zijn telefoonhand vrij hebben. Gisteren bleek overigens dat ook de band met de club van Segers weer pico de luxe is. Althans, hij zit nog gewoon in het mandje. Wat de vliegende fuck in het mandje? Zijn we in de supermarkt? Wilt u Segers bij het nieuwe kabinet? Of moeten Gert-Jan en Carola straks als twee christenhondjes kwispelend achter het baasje aanlopen? Terwijl iets verderop Wopke nog steeds niets zeggende zinnen staat uit te boeren als er zitten in het stuk zeker dingen die me aanspreken. Er zitten ook dingen in die me niet aanspreken. Ja, Wop, dat klopt, hè. Dat is het leven. Hou op met dat geneuzel en ga regeren of ook goed, ga wat anders doen bij een corporate in finance, een accountancy of zo en laat anderen de kar trekken of het mandje. Stel, we hadden een regering. Die zou dan menselijk kunnen zijn voor Afghanen en anderen op drift, zonder zich te laten leiden door de woorden van Wilders en het gebakken eitje van Eerdmans. Die zou dan de cultuur- en evenementensector kunnen behandelen alsof ze ook een racebaan hebben liggen en dus massaal publiek laten ontvangen en een kans geven te overleven. Die zou dan de pluimvee, de zuivel en de visserijsector kunnen vragen te stoppen met lobby, rechtszaken en kansloze acties en zich echt te verbinden aan duurzaamheid en biodiversiteit en dan gelijk het ABP immens pensioenfonds kunnen toefluisteren. Hou op met je greenwashing. Trek die 17,4 miljard pensioengeld van onder meer ambtenaren en leraren uit alles wat fossiel is. Dan draag je echt bij aan de toekomst van de wereld. Stel, we hadden een kabinet. Dan zou er iets kunnen veranderen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, ruim 50 jaar geleden, in 1970, brachten Crosby, Stills, Nash en Young de LP Déjà Vu uit. Een instant klassieker. Om dat jubileum extra glans te geven, toerde de Nederlandse band Her Majesty dus vorig jaar door het land met een integrale uitvoering van dat monument uit de popgeschiedenis. Ja, en toen brak de coronapandemie uit. Einde tournee. Maar het is goed nieuws. Aanstaande zaterdag treedt Her Majesty weer op met Déjà Vu. En niet op het minste podium. Hè. De band staat namelijk in het Concertgebouw in Amsterdam. En nu al zit zanger en gitarist Jelle Paulusma hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Jelle. Hoi. Ja, deze week werd ook David Crosby 80. Is het toeval dat jullie nu net met dit cadeautje komen? Nee, dat is allemaal een kwestie van planning. Oh, ja. Wij zouden het natuurlijk eigenlijk vorig jaar doen. In 2020, omdat Déjà Vu is een plaat uit 1970. Dus dat zou het 50-jarig bestaan zijn. Maar ja, dat is logischerwijs uitgesteld naar dit jaar. En toen zijn jullie gaan kienen en plannen. En toen kwamen jullie uit van dit was mooi bij elkaar. Ja, ja, het is feitelijk gewoon een jaar verplaatst. Ja. En, we doen net als de Olympische Spelen. We doen net alsof het nog steeds 2020 is. Ja, maar je bent er nog steeds wel heel erg enthousiast over, neem ik aan. Over wat je gaan doen bent. Ja, ja, nee, zeker. Okay. Dat is een hartstikke mooie plek natuurlijk. Ja. En we doen het in plaats van één keer spelen we 3 voorstellingen van een uur. Te gek. Zullen we even in de stemming komen? One morning I woke up and I knew you were really gone. Do you know what I've done? Just the other day. Ik heb wel zin om mee te zingen. Nummers die eigenlijk iedereen kent, nou, toch? Kom langs. Nou, maar dit zijn jullie. Dit is Her Majesty. Ja. Ik zou bijna willen zeggen, dit klinkt bijna beter dan het origineel. Of mag ik dat niet? Ja, dat is het ook. Is nee, het dat, ja, nee, dat kan ik niet beoordelen natuurlijk. Ik ben nog iets jonger. Ik heb het nooit live meegemaakt. Maar ik weet natuurlijk wel van boeken en zo dat het was live vaak niet echt heel erg aansprekend. Waar kwam dat dan eigenlijk door? Nou ja, ze stonden om te beginnen vooral later ook in veel te grote podia, in stadions. En het was voornamelijk akoestisch, want Neil Young die had niet al te vaak zin om mee te gaan, zeg maar. Dus dan deden ze het akoestisch. En als het elektrisch was, was het vaak zo hard dat het ook weer niet om aan te horen was. Dus er was een moeilijke balans, zeg maar. Maar wij probeerden gewoon heel dicht bij de originele plaat te blijven. Ja. En na een paar jaar dat gedaan te hebben, maken we dat wel flink ons eigen, vind ik zelf. Wat maakt die sound nou zo bijzonder? Ja, het is voornamelijk natuurlijk het belangrijkste zijn die 3 stemmen van Crosby, Stills en Nash. En het gekke is, als je naar die plaat kijkt, het is eigenlijk is het een soort, vind ik zelf dan, een soort verzamelplaat van 4 vrij eigenzinnige songschrijvers die alle 4 hun eigen stijl hebben. En gek genoeg werkt dat wel op het die plaat. Het past heel goed bij elkaar, ja. En dat komt denk ik voornamelijk door die drie stemmen. Ja. Dat is de lijm in die plaat. En, hoe leerde jij eigenlijk Déjà Vu kennen? Op de middelbare school. Ik ben van late jaren 70, begin jaren 80, zat ik op de middelbare school. En daar zag je heel duidelijk nog een staartje van de hippiebeweging, zeg maar. Of tenminste, zo heb ik dat geïnterpreteerd als tweede klasser, eerste klasser. En je keek naar de vijfde en de zesde klassers en het was een heel kleurrijk... En die hadden die gave platen? Ja, en ik zat op een school waar we een discotheek hadden en waar je platen kon lenen. En deze muziek, en voor mij met name Neil Young, dat zweefde daar gewoon door die schoolgebouwen heen. En je kon die platen lenen. En maar wacht even, dan ging je naar de bibliotheek en dan leende je Déjà Vu? Ja, dat kon, ja. Ja. Ja. En die draaide je dan helemaal grijs thuis? Ja, en dan leefde hij me weer in. Hè. En dan pakte hij weer een andere. Ja. En toen werd je verliefd op deze muziek? Ja, nee, zeker. Met name Neil Young. Ja. En ik heb ook door hem leren spelen, zeg maar. Oh ja? En leren zingen. En het geldt ook voor... Wij speelden vroeger met vrienden altijd al die nummers al. En gek genoeg sta ik 40 jaar later... Sta je dit gewoon te spelen? Brood ermee te verdienen. En je brood ermee te verdienen, ja. Dat is toch te gek? En je zegt net Neil Young, ja, daar heb ik van leren spelen. Is dat ook degene die je het meest aanspreekt? Ja, dat is wel ook in me. Als het over muziek gaat, is het wel een beetje de rode draad in mijn leven. En het is wat hij in die groep brengt, is. Het zijn drie vrij beleefde jongens, met alle respect. En, bedoel je beleefd als in netjes? Of ja, juist netjes, veel ja. Geleefd? Ja, nee, netjes. Nee, okay. Dat leven, ja. Dan laten we dat maar even buiten beschouwing houden. Maar Neil Young die bracht een beetje de. Ja, het rauwe randje in die groep. En wat ik, dat vind ik ook mooi aan zijn muziek. Het is allemaal heel rauw en recht naar het hart. En breng jij dus ook dat rauwe randje in de groep? Dat zou je aan die andere jongens moeten vragen. Maar ik heb wel het idee, ja. Ik ben een beetje de... Ja. Jij bent de Neil Young gewoon van de groep, toch? Ik ben de Neil Young band, ja. Is het dan, want je zegt, ja, ik verdien er nu mijn brood mee. Het is echt best ongelooflijk. Eigenlijk is dit een jongensdroom die uitkomt. Nou, ja... En nee, ik wil het meer zo zien, of de band waar ik nu in zit, ja. Dat is, en dat is echt geluk hebben. Daar zit gewoon iets in die groep, wat heel erg goed werkt. En dan spreek je van dat er een soort van magie is als er gespeeld wordt. En dat heb ik bij deze groep hartstikke ervaren, ja. Maar dat is puur geluk hebben. Alles valt op zijn plek en al die verschillende stemmen van die jongens... Die worden heel goed, die passen heel goed bij elkaar. Net ja. Als, en jij zegt geluk. Ik denk dat je dat ook in elkaar moet aantrekken, toch? Je werkt gewoon samen met de mensen waar je gewoon echt goed mee bent. Ja, precies. Maar ja. Dat is, als je elkaar vraagt of met elkaar in aanraking komt, is het altijd even. Ja, het is toch een beetje geluk hebben. Ja. Ja. Ga ik toch over dat geleef hebben van deze muzikanten? Want het is wel een band waar altijd ruzie was, veel drugs. Ja. Dan ga ik hem toch stellen. Is dat bij jullie ook of valt dat mee? Nee hoor, dat valt allemaal reuze mee. Met de ruzie of drugs? Met allebei. Oké. Okay. Ja hoor. Het is helemaal niet zo. Maar dat is ook die tijd. En als je het nu zo beschouwt, het waren jonge jongens, begin 20. En die maken plaat. Ze maken een plaat en ze lopen helemaal binnen. En ze weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Dat zie je ook... bij een jonge generatie muzikanten tegenwoordig. Weet je. Ja. Die weten ook van gekkerheid niet meer waar ze het moeten zoeken. Maar jij bent gewoon wat ouder en wijzer, bedoel je? Ja, ik ben niet echt de Benjamin in de groep, nee. Heel goed. Nou, nu zaterdag dus in het Concertgebouw. Daar hebben jullie dit werk al gespeeld. En toen stelde jij de band als volgt voor. Hoi, wij zijn Her Majesty. En ik zal de heren even aan jullie voorstellen. Dus Diederik Nomden. Bertolf Lentink. Bouke Bakker. En tot slot Dirk Schreuders. Mijn naam is Jelle Paulusma. Ja, ja ik vind het toch een beetje gek. Ik hoor geen gillende jongens en meiden, geen donderend applaus. Toch wel vreemd om zo op te treden, of niet? Ja, nee, goed. Dat was een sessie in het Concertgebouw. Ja. Om ook een beetje reclame te maken voor wat er zaterdag staat te gebeuren. En ja, dat is heel vreemd. Je wordt opgenomen, je staat in een lege zaal. En het is heel onwezenlijk. Muziek en publiek gaan samen, wat mij betreft. Ja, want speel je dan ook anders zonder publiek? Ja, zeker ja. Nee, je moet gewoon... Het blijft toch een sociale beleving, hè? Muziek in een zaaltje. Ja. Maar speel je beter als er publiek is? Ja, dat denk ik wel, ja. En het blijft een wisselwerking. Je geeft wat en je krijgt wat terug, ja. Wat heb jij trouwens gedaan tijdens de lockdown? Ik heb niet zo heel veel gedaan. Ik heb geprobeerd om wat nieuwe nummers te schrijven voor mezelf. Maar Ik vond het een hele oninspirerende periode. Dus ik heb een beetje de tijd beschouwd, zeg maar. Ja. Vond het heel interessant. Ik kan me dan voorstellen dat je heel blij bent dat je zaterdag dan het concertgebouw staat. Gaan jullie ook nog toeren? Nou, we hebben ook vorig jaar al wel best wel dingen kunnen doen, hoor. Dus, ja. Ik vond het ook heel mooi om te zien dat de culturele sector... want er wordt altijd, het staat altijd een beetje in het negatieve daglicht. Ja. Maar de culturele sector heeft zich wel van zijn flexibele kant laten zien. En ik ben heel blij dat we gewoon weliswaar voor weinig publiek... maar toch nog hebben kunnen spelen. Ja, en, gaat er meer getoerd worden? Ja, nu beginnen we dus hier weer mee. En het is maar kort, maar waarschijnlijk heel krachtig. En dat is zaterdag dus in het concertgebouw. Volgende week donderdag spelen we Tivoli Vredenburg. Mm-hmm. Dan doen we een show van 2 uur. Zo. Wat eigenlijk ook de bedoeling was in het concertgebouw. Daar hebben ze de verkoop ook weer geopend, hoorde ik. In Tivoli Vredenburg. Want schijnbaar is uit Den Haag het bericht gekomen... dat er weer meer mensen mogen worden toegelaten. Dus dat is hartstikke mooi nieuws. Oké. Okay, nou, we hebben nog een openlucht ding in Valkenburg. Op de 28e. In het theater daar. En begin september nog een in Hoogeveen. Een openlucht theater. Genoeg te doen in ieder geval. Ja, en hartstikke leuk. Precies, het leven kan lekker beginnen weer, toch? Zo voelt dat ook. Zullen we gaan eindigen met de titelsong van de LP, Déjà Vu? Ja, mooi. Gewoon in zijn geheel? Ja, graag. En gewoon even achterover hangen en alvast voorgenieten. Gaan we gewoon doen. Dankjewel, Jelle Paulusma. Zaterdag dus Her Majesty in het Concertgebouw. En nu hier Crosby, Stills, Nash en Young. Don't you? Another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I feel like I've been before, and you know it Crosby, Stills, Nash & Young met Déjà Vu. De Nieuwsbv. De wereld kende hem van zijn hits I Believe I Can Fly en The World's Greatest. Maar inmiddels is R. Kelly vooral bekend en berucht om de duistere praktijken met minderjarige meisjes waar hij van verdacht wordt. Gisteren ging de rechtszaak van start en ik praat erover met Jason Jaoen, muziekkenner en eindredacteur bij Phonics. Goedemiddag, Jason. Goedemiddag. Hey, toch even beginnen bij de muziek hoor van R. Kelly. Was jij fan? Ik was zeker wel fan, man. Ik ben echt opgegroeid met de muziek van R. Kelly. Ja. Dus ik heb veel van zijn nummers heel vaak gedraaid, growing up. Zeker weten. Ja. En ook I Believe I Can Fly keihard meegezongen. Ja, die heb ik zeker wel meegezongen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, nu zeg maar met al de beschuldigingen en alle dingen in het achterhoofd, als je dan terugkijkt naar zijn tracks en zijn teksten, dan krijg je daar toch wel gemixte gevoelens over. Hmm. Gaan we het zo over hebben of je hem dan wel of niet gaat draaien, überhaupt. Want die verhalen en die beschuldigingen van seksueel misbruik, die achtervolgen hem nu op dit moment. Eigenlijk al sinds het begin van zijn carrière in de jaren 90. Want wat voor verhalen gingen er toen rond over R. Kelly? Ja, inderdaad. In de jaren 90 was het natuurlijk al het feit dat hij getrouwd was met Aaliyah, ook een bekende artiest. Zij was toen 15 en hij was 27 toen ze waren getrouwd. En nu in de rechtszaak blijkt eigenlijk ook dat ze hem beschuldigen van het feit dat, dat hij iemand heeft omgekocht. Om ervoor te zorgen dat haar leeftijd ook 18 plus was, zeg maar, op de trouwakte. En daar begon het mee. In 1996 was er ook een aanklacht vanaf Tiffany Hawken. Die zei dat ze in hun driejarige relatie fysiek en geestelijk is mishandeld. En eigenlijk sindsdien is het alleen maar erger geworden. Dus in 2002 was het voor kinderporno. Toen in 2017 was er een artikel over 6 vrouwen die zeiden door hem vastgehouden te worden in een huis. En in 2019 heeft natuurlijk iedereen de documentaire Surviving R. Kelly kunnen zien, waar eigenlijk alles in een uur lang voorbij kwam. Dus echt heftige dingen. Ja. Ja, dus omkoping, misbruik, porno, kinderporno. Dat zijn de beschuldigingen ook? Of gaan de beschuldigingen nog verder? Ja, ze gaan nu zelfs verder. Momenteel is de rechtszaak, of gisteren is de rechtszaak in New York begonnen. Hij heeft natuurlijk ook nog in andere staten, waaronder Illinois, heeft hij ook nog aanklachten wachten. Maar in New York nu gaat het vooral om racketeering. Dat is eigenlijk waar ze hem voor beschuldigen. Wat is dat, racketeering? Racketeering, dat kennen we eigenlijk in Nederland als een criminele organisatie runnen of onderdeel van zijn. En wat ze eigenlijk zeggen is dat hij zijn organisatie, dus zijn muziek, zijn bedrijf, eigenlijk gebruikt om minderjarigen te ronselen. Dus hij heeft volgens hun echt een criminele organisatie die al jaren runt. En daar is waar ze hem nu ook onder andere voor beschuldigen. Ja. Nou zegt R. Kelly zelf dat hij van alles onschuldig is. Wat is eigenlijk zijn verdediging? Ja, R. Kelly zegt inderdaad dat hij onschuldig is. Hij zegt onder andere dat de dames die naar hem toe kwamen, dat ze wisten waar ze aan begonnen, dat ze het zelf wouden. In de rechtszaak heeft zijn advocaat gisteren ook bijvoorbeeld gezegd van nou, die dames die waren aan het pronken dat ze met R. Kelly gingen, deden daar stoer over en ze wouden het dus allemaal zelf. Dat is een beetje wat ze zeggen. Ja, dus eigenlijk zelf ingestemd met dit alles, maar voor de kinderporno, heeft hij daar een verdediging voor? Omkoping? Ja, voor die kinderpornozaak, daar is die uiteindelijk voor vrijgesproken, omdat ze niet konden bewijzen dat degene op de beelden minderjarig was. Hmm. En eigenlijk is zijn verdediging altijd geweest: ik was het niet, ze haten mij, ze willen me kapot maken, et cetera. Ja, gewoon de standaard ontkennen dingen, zeg maar. Zijn er eigenlijk nog fans van R. Kelly die hem verdedigen? Ja, raar genoeg zijn er eigenlijk nog best wel wat mensen die hem nog dagelijks fanmail sturen en dat soort dingen. Hij krijgt ook berichten van vrouwen die zeggen, nou, mij mag je wel in een kerker stoppen en ik wil wel je seksslaaf worden. Wow, oké. Ja, zeker. Er was natuurlijk ook nog een van de bekendste verhalen is een van zijn fans die echt zijn borgtocht had betaald toen hij vast zat. Maar uiteindelijk heeft zij dus ook daarna, toen ze de documentaire heeft gezien, gevraagd of ze dat geld terug mocht krijgen, want ze vertrouwde toch niet echt meer op zijn onschuld. Hmm. En dan even terug bij wat jij in het begin zei, van ja, toch wel gemixte gevoelens bij de muziek nu. Vroeger was het hartstikke leuk en nu heb je er gemixte gevoelens bij. Luister je überhaupt nog naar de muziek van R. Kelly? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt best wel lang niet meer een R. Kelly track op heb gezet. Ik ben zelf wel echt voor een soort van het scheiden van iemands persoonlijkheid en iemands zijn werk, zijn muziek en ook de creatieve vrijheid die je daarin hebt. Maar op het moment dat je, dat je die muziek echt gebruikt om daarmee criminele activiteiten te doen, of daarvoor zorgt dat mensen makkelijker bij jou terechtkomen en zo minderjarige mensen kan misbruiken, dan heb ik wel zoiets van, ja, nee, dat is niet de bedoeling. Hmm. Daar is de muziek niet voor gemaakt. Dus daarom ben ik er wel voor van, ja, de dikke streep erachter. En we zijn klaar met R. Kelly wel nu, zeker. Oké, nou dan naar de toekomst. Gaat de rechtszaak nog lang duren? Ik verwacht wel dat de rechtszaak nog lang gaat duren. Het ligt een beetje aan natuurlijk hoeveel getuigen ze gaan horen. Ik heb begrepen dat er wel echt 20 vrouwen zijn en zelfs 2 mannen die dus een aanklacht hebben aangediend. Het ligt echt een beetje eraan hoeveel mensen gaan ze allemaal horen. Ik verwacht dat het echt wel 3 à 4 weken gaat duren voordat ze iedereen hebben gehoord en alle getuigenverklaringen voorbij hebben laten komen. Nou, dus dat duurt nog eventjes. En dan, na deze lange rechtszaak, wat voor straf zou hem boven het hoofd kunnen hangen? Als hij wordt veroordeeld voor waar hij van wordt verdacht, dan kan hij van 10 jaar tot levenslang krijgen. En dat is natuurlijk alleen nog voor de aanklachten in New York. Zoals ik al eerder zei, heeft hij ook nog in onder andere Illinois en volgens mij Missouri heeft hij ook nog aanklachten staan. Dus hij kan echt voor de rest van zijn leven achter slot en grendel gaan. Oh. En als hij dan veroordeeld is, wordt hij dan nog wel gedraaid bij Phoenix? Wij draaien bij Phoenix sowieso al een tijdje geen R. Kelly meer. En dat gaan we ook zo laten. Dus bij Phoenix geen R. Kelly. Oh, dat is duidelijk. Ja. Jane St. Jaehoen van Phoenix, dankjewel voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Ja, de Britse backpacker Zoe Stephens was begin vorig jaar lekker aan het backpacken door Azië, toen ze steeds vaker over een nieuw virus met de naam corona hoorde. Maar daar had ze snel genoeg van. Om dat allemaal even te ontsnappen, boekte ze een kort tripje naar Tonga. Dat is een tropisch eilandje in de Pacific, zo'n 3 uurtjes vliegen van Nieuw-Zeeland. Ja, dat was begin vorig jaar. Een weekendje Tonga werd ietsjes langer. Door alle grenzen die gesloten werden, zit Zoe daar na 18 maanden nog steeds. Wat een luxe, hè? Iedere dag op zo'n zonnig eiland een beetje snorkelen, luieren, rondlopen, zonder mondkapje. Want op Tonga, daar zijn ze coronavrij. Control my Weezer met Island in the Sun. En tot zover het eerste uur alweer van de Nieuws BV. Op NPO Radio 1 gaan we na het journaal van 1 uur nog even verder. Dus radio aan. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Iedere donderdag zetten we in de Nieuws BV een bijzondere gezinsvorm in het zonnetje. Vandaag het verhaal van David en Ryan, een non-binair koppel met een kinderwens. Maar nu eerst grote bezorgdheid, ook in Brussel, over de ontwikkelingen in Afghanistan. Nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. EU-buitenlandchef Borrell spreekt van een catastrofe. In het Europees Parlement werd vanochtend gesproken over de situatie in Afghanistan, nu de Taliban daar de macht heeft. En ook Borrell nam het woord. En correspondent Sander van Hoorn die heeft meegeluisterd. Sander, ja, wat heeft hij zoal gezegd? Borrell. Ja, dat hij toch ook wel op een hele andere manier terugkijkt op wat daar gebeurd is dan de Amerikanen. De Amerikaanse president Biden die zei, we zaten daar eigenlijk vooral om te voorkomen dat dat een broeinest werd van terroristen. Terwijl de Europese gedachte, en Borrell die zei het vandaag heel duidelijk, toch echt was om het land op te bouwen, om een beter land achter te laten voor de Afghanen. En de wens van Borrell en de Europese, het Europese parlement is toch ook echt wel om dat niet te laten vallen. Om die humanitaire hulp tegen de klippen op misschien, en misschien zelfs wel in gesprekken met de Taliban, om die door te laten gaan. Oké, dus hij wil zijn handen er absoluut niet van aftrekken, als ik jou zo hoor. Zeker niet. En eigenlijk om meerdere redenen. En dat zie je ook wel terug bij geluiden van de Europarlementariërs, dat je ook op langere termijn niet wil dat de bewegingen als Al-Qaeda daar weer voet aan de grond krijgen. En dat doe je onder andere door die bevolking blijvend te helpen. Daarmee bereik je ook wellicht dat mensen niet op grote schaal op de vlucht slaan. En daarmee bereik je ook wellicht dat er niet een stevige voet aan de grond geboden wordt voor landen als China en Rusland. Dus wat dat betreft wel de wens voor de EU om daar blijvend een rol te gaan spelen. Alleen ja, de werkelijkheid die is natuurlijk heel weerbarstig, want wordt ook vastgesteld, we hebben geen telefoonboekje met adressen van Taliban-leiders. Dat loopt allemaal via de Amerikanen. Dus de Europese Unie die moet eerst dat contactenlijstje zelf nog gaan opbouwen. Ja, je noemde het al even. Hè. Er is mogelijk gaan heel veel mensen hier naartoe komen, willen naar de EU. Veel Afghanen, die zijn natuurlijk al onderweg ook. Daar zijn grote zorgen over. Ging het daar ook over, inderdaad? Nou, toch nog in mindere mate, hoor. Twee redenen. Ten eerste, ze zijn vooral onderweg in eigen land. Gisteren ook berichten van de UNHCR. Die zegt, de meeste vluchtelingen zijn nog ontheemden. Dus mensen die op de vlucht zijn in eigen land. Het is ook echt wel een stukje verder, werd vastgesteld, dan Syrië. Je loopt niet even van Afghanistan via Turkije naar de Europese grens. Dus als die golven van vluchtelingen eraan komen, dan is dat niet op korte termijn. En als je daar klaar voor wil zijn dat je bijvoorbeeld gaat praten over herverdeling van vluchtelingen die zich melden aan de buitengrenzen van Europa. Ja, dat is een discussie die al sinds de migratiecrisis in 2015 niet is opgelost. Dat is een beerput die je eigenlijk het liefste maar even gesloten wil houden. Dus zolang die vluchtelingen niet aan de grens zijn, Katrien, denk ik dat die vraag ontlopen blijft worden. Tja. Nog even, Sander, er zitten ook tientallen Europese diplomaten natuurlijk in Afghanistan. Zijn zij al terug? Wat weet jij daarvan? Nee, zitten er nog. Joseph Borrell die had het over 400 diplomaten, medewerkers en familie van medewerkers die echt op de lijsten staan om daar te vertrekken. Coördinatie, daar werd op gehamerd vandaag. Het is, en daar hebben we natuurlijk ook de afgelopen dagen de verhalen over gehoord, chaotisch soms. Wie mag wanneer weg? Wanneer komt welk vliegtuig? Kan je het vliegveld bereiken? Dat soort dingen. Laten we daar toch in een vredesnaam de Europese handen in één slaan, was vandaag de boodschap, om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk daar weg te krijgen. Sander van Hoorn vanuit Brussel. En verschillende Afghaanse tolken die met Nederland hebben gewerkt en hun families konden dagenlang niet bij hun paspoorten, omdat ze in de gesloten Nederlandse ambassade in Kabul lagen. Omdat het ambassadepersoneel hals over kop moest vertrekken, bleven de papieren waarschijnlijk achter, zegt verslaggever Thomas Pekschoor. En waarschijnlijk lagen daar dus nog heel veel documenten, onder andere die paspoorten, omdat Afghanen die hebben visa aangevraagd voor Nederland, en dan moet je je paspoort inleveren op de ambassade, zodat die visa daar ingestempeld kunnen worden. Nou, niet alleen die paspoorten lagen daar, maar bijvoorbeeld ook huwelijksaktes, andere persoonlijke documenten. Dus die tolken zagen zichzelf ineens terug zonder enig persoonlijk document, zonder te kunnen bewijzen wijzen wie ze waren, in een Afghanistan dat werd geleid door de Taliban. Met hulp van lokaal Afghaans ambassadepersoneel kregen ze hun pas gisteren terug. Om hoeveel paspoort het gaat is onduidelijk, maar in principe moest elke tolk die in de afgelopen weken een visum aanvroeg om naar Nederland te reizen, zijn paspoort inleveren op de ambassade. Overijssel, Utrecht, Brabant en Gelderland kleuren vandaag waarschijnlijk weer oranje op de Europese coronakaart. Dat is de op één na laagste waarschuwingskleur. Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zakten vorige week al van rood naar oranje. Zij houden waarschijnlijk dezelfde kleur. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg die blijven wel op rood staan. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt in Dubai, melden bronnen aan de Telegraaf. Het zou gaan om Raffaele Imperiale, die ook banden heeft met Nederlandse drugscriminelen. De coöperatie Laatste Wil stopt met huiskamerbijeenkomsten. Dat is omdat er aanwijzingen zijn dat na die bijeenkomsten afspraken werden gemaakt over de aan- en verkoop van zelfmoordpoeder. De coöperatie wil niet dat er mogelijk strafbare feiten worden gepleegd. En bij journalist Willem Groeneveld is afgelopen nacht een molotovcocktail door het raam gegooid van zijn huis in Groningen. Groeneveld, die werkt bij een lokale nieuwssite, wist het vuur zelf te blussen. 2 jaar geleden werden er bij hem al stenen door het raam gegooid nadat hij artikelen over huisjesmelkers had geschreven. Het NOS-journaal. De bosbranden die al dagen woeden in Frankrijk en Griekenland zijn nog niet onder controle. In het gebied rond Saint-Tropez aan de Côte d'Azur is duizenden hectare in de as gelegd en zijn sinds maandag 7000 mensen geëvacueerd. Zeker 2 mensen zijn door het vuur omgekomen. Ook in Griekenland woeden al dagen bosbranden. Door een brand in de buurt van Athene is duizenden hectare bos verwoest. Meerdere dorpen in het gebied zijn geëvacueerd. Later vandaag wordt een krachtige wind verwacht die het bluswerk kan belemmeren. De marechaussee en de douane hebben vanochtend een grote controle gehouden in de Eemshaven in Groningen. Waar gaat u heen? Hier? Werk. Waar aan het werk? Eemshaven Centrale. Centrale, oké. Okay. RWE. Oké. Okay. Auto's? Leaseauto? Ja, van de werkgever. Oké, heel goed. Wij willen graag weten wat voor nationaliteit in dit tijd en verblijfsrechtelijke status hier hebben, in deze regio. Er zijn veel nationaliteiten die in deze regio werkzaam zijn, in de Eemshaven. En dat willen we gewoon eens even zien van wat we hier eigenlijk allemaal hebben. Ook de inhoud van de auto's en vrachtwagens is gecontroleerd. Er zijn een paar openstaande verkeersboetes geconstateerd die ter plekke moesten worden betaald. Maar verder zijn er geen grote opvallende zaken. Het weer nog bewolkt, vooral in het noorden wat regen. Het is een graad of 19. Morgen iets warmer en ook wat vaker zon. Maar ook dan kan er af en toe een buitje vallen. En er is informatie van de ANWB, Dennis Mooij. Inderdaad, op de Nederlandse wegen rijdt het over het algemeen aardig door, maar op een paar plekken heb je toch nog wat vertraging te pakken. Zoals op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar zijn werkzaamheden en ook de brug is even open. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rotterpolderplein is de vertraging op dit moment zo'n 5 minuten. De brug is weer naar beneden. En dan de N57 Rotterdam richting Middelburg. Bij Hellevoetsluis is de weg dicht. Daar is lading afgevallen en het hoeft niet heel lang te duren voordat de weg daar weer vrij is. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Nieuw bij Schoneberg, de persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvaart. Ja, je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,3 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklusservannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuwsbv. Goedemiddag. De sportcollega's van BVSC hebben nog even vrij. Dus hoor je hier tot 2 uur de Nieuwsbv op NPO Radio 1. Later dit uur ontdekken we wat de festivalplaat is van rapper S10. En hebben we het over kunst en cultuur uit het Caribisch gebied natuurlijk. Eerst non-binair en een kinderwens. De Nieuwsbv. In Nederland kan een kind bij wet maar 2 ouders hebben. Maar wat als jouw gezin niet aan de norm voldoet? In deze serie besteden we daar aandacht aan. In deze aflevering een bijzondere vorm. Ryan en David Ramharak. Ryan is non-binair, maar heeft volgens maatschappelijke normen meer mannelijke uiterlijke kenmerken. Nou, inmiddels zit de familie Ramharak op een roze wolk, want Ryan is zwanger. Hoe doet zij het? Hoe doen zij het? En waar lopen zij tegenaan? Ze zijn hier samen om het mij te vertellen en hierover te praten. Welkom beiden. Dank je wel. Fijn. Even bij het begin beginnen hoor, want ik vind het wel echt onwijs spannend. En ik weet nog dat jullie hier zaten aan tafel en vertelden over dat jullie zo graag zwanger wilden worden als stel. Waarom is dat eigenlijk zo bijzonder in jullie geval? Nou ja, ik... David is een cis man en ik ben een transpersoon. Mm-hmm. En de meeste mannelijke of masculine transpersonen... die worden niet zwanger. Of in ieder geval, die hebben geen wens om zwanger te worden. Of laten bijvoorbeeld hun baarmoeder of hun eierstokken weghalen. Mm-hmm. En dan kun je ook niet meer zwanger worden. Wat tot voor kort ook nog moest. Ja, wettelijk moest dat ook. Dat je echt gewoon je baarmoeder en je eierstokken moest laten verwijderen. Ja, zeker. Als je dan geregistreerd wilde worden als man in je paspoort, dan moest dat. Dat is sinds 2014 niet meer. Maar ja, daardoor is het wel best speciaal dat we samen van ons eigen DNA een kindje wilden krijgen. En dat ik het kindje ook draag in mijn eigen buik. Ja, en ik zie jou daar echt glimmen. Echt, je bent trots. Ja, nou, het is gewoon... Weet je, en je wordt ook onzeker gemaakt. Het is een lange weg geweest, want we hebben heel veel pogingen gedaan. En met medicijnen, dan ben je toch bang. Oh, die testosteron van Ryan, heeft die toch iets in de weg gezeten? Dus iedere keer dan denk je, oh, help. Mm-hmm. Maar Hebben we al gezegd dat het gelukt is? Ja, het is gelukt, toch? Ja, laten we daar even bij stilstaan. Hoe gaaf is dat? En toen jullie dat hoorden, op dat moment, wanneer heb je het gehoord? Nu al vrij snel. Dus laten we zeggen met 3 of 4 weken. 3 weken wist ik het eigenlijk al. Ja. En dan sta je toch wel even op de bank te juichen. Ja, zeker. Nou, eerst... Ik geloof het niet. Nee, precies. We hebben zoveel moeite. En dan iedere keer weer naar de dokter. En weer dit proberen en dat proberen. Ja, want hoe makkelijk zwanger worden was echt niet het ding. Dus... Hoe gaat dat eigenlijk in jullie geval? Hoe word je dan zwanger? Nou, in principe kun je, wij kunnen samen gewoon een kindje krijgen zonder hulp. Alleen was het bij mij zo, ik heb PCOS, dus dat is polycystic ovarian syndrome. En dat betekent dat ik weinig eisprongen heb. En je hebt een eisprong nodig om zwanger te raken. Ja. En dat kwam bij mij allemaal niet zo goed op gang. Ja, en eerst moest je ook van de hormonen af en dan moest dat... een tijd krijgen om op gang te komen. Ja, dus alles duurt dan gewoon net wat langer. Je lijf moet eigenlijk de ruimte krijgen om weer even terug te komen in de oude balans, zeg maar. Nou, daarna inderdaad die diagnose, dus dat maakt het ook wat moeilijker. Dus heb ik medicatie gebruikt om dan een eisprong te krijgen. Maar dat sloeg heel goed aan. Alleen we hadden wel eigenlijk, we waren een poosje bezig. En op een gegeven moment hadden ze iets van, het werkt niet. Misschien moeten we toch een volgende stap zetten en kijken of we iets verder kunnen doen. En wat bedoel je met de volgende stap? We geloofden er niet meer in. Dus dit was dan onze nog een poging. Te zeggen, dit wordt hem toch niet. Dan gaan we kijken of we richting IVF of UAI of weet ik het wat voor mogelijkheden er nog zijn. En... Een paar dagen later zei Ryan, toen we dus samen besloten hadden dat we het opgaven op deze manier. Het is denk ik gelukt. Ik dacht nee. Maar wacht even Ryan. Voel je dat al? Nou, ik mat elke ochtend om 6 uur, ging mijn wekker en dan mat ik mijn temperatuur. Ja. Anderhalf jaar lang. Zo, elke ochtend. Deze keer was mijn temperatuur wat lager dan normaal. En dat kan betekenen dat je een innestelingsdip hebt. Dus dat het eitje zich innestelt in de baarmoeder. Dus ik dacht, dit is het. Want dat heb ik nog nooit eerder gehad. Dus dit moet het zijn. Maar David dacht van, heb je niet je sokken vergeten? Of is er een andere manier waarom je koud bent, inderdaad? Ja, maar dat was dus waar. Je gevoel dus klopte. Ja. Nou zei David al net, je moest ook stoppen met die mannelijke hormonen. Ja. Als ik mijn hormonen overhoop liggen, dan ben ik echt niet te genieten. Ja. Hoe gaat dat bij jou dan? Nou, ik vond het best wel pittig inderdaad om te stoppen met testosteron. Want dan krijg je... ik kreeg weer veel meer emoties. Wat er bij mij gebeurt als ik testosteron gebruik, dan ben ik gewoon wat stabieler. Gewoon wat minder schommelingen, zeg maar. Nou, en dat kwam nu allemaal weer terug. En dat was niet heel prettig. David, was haar te genieten? Nee. Nee, maar het is dan een beetje een wisselwerking. Ja. Want ik ben ook wel een temperamentvol persoon. Dus als ik dan merk dat het met Ryan niet goed gaat, dan word ik ook wiebelig. En die medicijnen die je dan slikt op voor die eisprong, die geven ook weer zo'n hormoonschommel aan. Ja. Dus ik denk dat we ons er goed doorheen geslagen hebben. Maar, we lachen er natuurlijk heel over, maar volgens mij is het best heftig, toch? Het is best pittig, ja. En je hebt sommige momenten van je cyclus dat je denkt, het gaat heel erg goed. En dan weer momenten dat je echt denkt, hoe lang doen we dit nog? Gaan we dit echt doorzetten, zeg maar. Dus het is best wel pittig, inderdaad. En kun je daarnaast ook gewoon je werk blijven doen? Ja, heb ik wel gedaan. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel heel veel steun gewoon heb gehad van mijn zus en van mensen of vrienden om ons heen. Oh ja? Wat fijn. Ja, dus en dat helpt mij dan wel weer om gewoon te kunnen functioneren, zeg maar. Ik vind het echt bizar dat je als je menstrueert of je bent zwanger of... Het lichaam doet zoveel en het sloopt je. Je wordt moe, je wordt chagrijnig, je kan je amper concentreren. Ja, David, dat gebeurt als je menstrueert, inderdaad. Jeetje. En daar zijn we echt zo niet op ingespeeld. Ik vind het bizar. Ik ontdek het nu pas. Heel goed. Spread the word. Maar je vertelde net al eigenlijk voor jullie, jullie zijn er allebei heel blij mee. Jullie omgeving is dus heel erg, die steunt jullie daar enorm in. Zijn alle reacties zo enthousiast op de zwangerschap? Nu, toen we verteld hebben dat ik zwanger ben, eigenlijk wel, is iedereen super enthousiast. Mm. Aan het begin, toen wij vertelden over onze kinderwens, was er ook wel, naar mij eigenlijk niet, maar naar jou toe zijn er ook wel eens wat reacties geweest van, nou, moet je dit wel willen, moet je dit wel doen, en kan dat, en hoe dan? Ja. Dat is eigenlijk nog steeds zo. De vragen die mensen spannend vinden om stellen ze niet aan mij. Stellen ze niet aan Ryan. Dus ik krijg soms vrij impertinente vragen over ons seksleven of whatever. En daar reageer ik dan niet op. Maar wacht even, wat voor vragen dan? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. De vragen, hoe is dat kind er dan gekomen? En, nou ja. Eigenlijk de vraag die ik net zelf ook stelde. Ja. Ja, ik vroeg jullie net ook, van hoe is dat kind gekomen? Nee, maar wel echt veel impertinenter. En dat mensen ook wel zelf een beetje weten, oh, deze vraag stel je niet zomaar. Mm. Of zo van, vind je dat dan niet raar? Of hoe doe je dat dan met je kinderen? En ook een vraag van, ja, is het wel oké voor je kind dat je al voor het geboorte, dat het kind een activist is? En toen had ik gezegd, maar ons kind is geen activist. Ja, maar door het zo te laten geboren worden. En want we geven ook geen rukbaarheid in het begin aan, is het een jongetje of een meisje, dat maakt niet zoveel uit. Dus ik dacht, ja, maar nee, er wordt gewoon een kind geboren. En daar zijn, voor ons is het hetzelfde als mijn zus die vorig jaar een kind heeft gekregen. Ja. Maar dat is niet voor iedereen zo. En al dat soort vragen krijgt Ryan niet. Nee, die krijg dat krijg ik. Ben ik stiekem wel blij om, hoor. Ja, toch? Ik bedoel, je hebt al te maken met al die schommelingen in je hormoonhuishouding. Ja, precies. Deze ik hoef die vragen niet te krijgen. Nee, dus ik denk dat de mensen daar ook veiliger bij zijn. Precies. Als we het zo houden. Maar hoe dan ook, het zijn nare vragen in sommige gevallen, waar je in ieder geval ongemakkelijk bij voelt. Hoe zit dat eigenlijk met juridische obstakels? Lopen jullie ook tegen juridische obstakels aan? Ja, op dit moment, omdat ik zwanger ben en het kindje zelf draag, dan zal ik op de geboortecertificaat van ons kindje zal ik als moeder neergezet worden. Nou ja, ik ben geen moeder. Ik wil graag dat er ouder staat. Maar ja, dat zullen we via de rechter via de rechter moeten spelen. Of dat zal ik via de rechter moeten opnemen om te zorgen dat er ook ouder komt te staan. Want op dit moment is het dus gewoon automatisch geregeld dat als je zelf een kind baart, dat je de moeder automatisch bent. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Het gaat om een stukje erkenning, denk ik. En een stukje erkenning van, hey, we hebben een heel ouderwets idee over ouderschap. Een heel ouderwets idee over gezinnen. Je hebt een man en een vrouw en die zijn samen, die trouwen en die krijgen kinderen. Dat is nog een beetje het idee wat je in de wetten, zeg maar, wetboeken terugvindt. En dat is niet hoe de realiteit is. Ja, dus jij wil geen papa, geen mama worden genoemd ook door je kind? Nee, ik ga voor baba. Baba. Ja. Dat is een nieuw woord. Baba en jij, David? Ik, papa. Dus papa en baba. Ja, baba en papa. Ja. Leuk. En, ja. Nou ja, en weet je wat het ook is bij dat soort dingetjes juridisch? Je moet overal een beetje bewijzen dat het zo is. Dus je wil uiteindelijk dat het vanzelfsprekend wordt. Ja. Dat zeg maar, dan moet je een zwangerschapspakket van de zorgverzekeraar. Maar dan moet je wel eerst helemaal uitleggen dat het wel echt klopt dat Ryan wel echt zwanger is. En zo kom je overal. Dus als er in papieren en overal ook gewoon staat dat het klopt dat de persoon Ryan een kind kan dragen, dan hoop je dat dat soort obstakels ook weggenomen worden. Ja, je hoopt dat die systemen, zeg maar, aangepast worden. Zodat je niet door 1000 hoepels hoeft te springen. Precies. Om te bewijzen dat je zwanger bent. Of überhaupt een ouder bent. Gaan jullie vervolgstappen nemen? Ja, ik wil naar de rechter, inderdaad. Ja, echt waar. En dan gaat ook kans maken? Nou, in het Verenigd Koninkrijk is er ook een rechtszaak geweest. Hetzelfde soort rechtszaak. Een transman die gevraagd heeft om vader genoemd te worden. Dat is toen afgewezen, omdat de rechter zei, ja, maar moeder is een neutrale term. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. En die persoon is nu in hoger beroep. Ik hoop dat het in Nederland anders gaat, maar we gaan het zien. Nou, we gaan het zeker zien. En we gaan het ook volgen. Want waar kunnen mensen jullie verhaal volgen? Op Baba en Papa, de socials. Dus op Baba en Papa Facebook, toekomstige ouders, op Insta. We schrijven een column voor Trans Magazine. Waar je online ons kan lezen. En alle hormoonwisselingen kun je daar volgen. En er we maken een docu en sinds kort volgt ook een camerapersoon ons. Dus er komt ook een boek van Mona van den Berg. En, ja. En we kunnen jullie natuurlijk hier bij de Nieuwsbv blijven volgen. Want komen jullie snel weer langs als de kleine er is? Heel graag. Ja? Oh, hartelijk dat is zo goed. Leuk. Nou, hartelijk dank voor jullie komst en uitleg natuurlijk. David en Ryan Ramharlak. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het is de talk of the town. In de Engelse stad Bristol moet alpaca Geronimo geëuthaniseerd worden. Het dier heeft de besmettelijke ziekte tuberculose. Maar baasje Helen McDonald laat het er niet bij zitten, hoor. Ze heeft de zaak tot aan de Hoge Raad aangevochten, zonder succes. Maar zal zich naar eigen zeggen blijven verzetten. Zelfs als iemand bij haar het erf opkomt om Geronimo om te brengen. Nou, wie weet kan het volgende liedje als motto gebruikt worden. Ik versta hier toch echt. Save Geronimo. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it, didn't understand, you were waiting, as I dove into the waterfall, so say. Onder de riem voor de meest besproken alpaca van Groot-Brittannië. Shepherd met Geronimo. En zometeen meer Nieuws BV na het NOS-journaal van 14:30 met Jelle Visser. NPO Radio 1. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt in Dubai. Het zou gaan om Rafael Imperiale, die ook banden heeft met Nederlandse criminelen. Imperiale is lid van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Hij nam in 1996 een koffieshop over in Amsterdam. Ook kocht hij twee gestolen Van Goghs. In het onderzoek naar het geweld op Mallorca zijn inmiddels 30 verklaringen afgelegd, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er nieuw beeldmateriaal binnengekomen van de gewelddadigheden op 14 juli in El Arenal. Bij een van die incidenten overleed een man van 27 uit Waddinxveen aan zijn verwondingen. De bosbranden die al dagen woeden in Frankrijk en Griekenland zijn nog niet onder controle. In het gebied rond Saint-Tropez aan de Côte d'Azur is duizenden hectare in de as gelegd en zijn sinds maandag 7000 mensen geëvacueerd. Zeker 2 mensen zijn door het vuur om het leven gekomen. Ook in Griekenland woeden al dagen bosbranden. En Overijssel, Utrecht, Brabant en Gelderland kleuren vandaag waarschijnlijk weer oranje op de Europese coronakaart. Dat is de 1 na laagste waarschuwingskleur. De Nieuws-BV. Ja, tot 2 uur is de Nieuws-BV er, omdat onze collega's van BVSC nog van een verdiende vakantie genieten. En we beginnen met die zomer natuurlijk gewoon via een andere manier. Want we beginnen even met een domper voor Festival Minnend Nederland. Alle evenementen die groter zijn dan 750 personen gaan deze zomer namelijk niet door. Dus er zit niks anders op dan de festivals een beetje levend te houden hier op Radio 1. Elke dag hoor je dus hier een prachtige festivalplaat en een anekdote over de festivalzomers van weleer. En vandaag met zangeres en rapper S10, oftewel Stien. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je stond in maart nog op het podium bij een Field Lab Test Festival. Hoe was het om weer op een festival te zijn überhaupt? Ja, dat was echt heel leuk. Ja. En dat was ook echt de enige in een hele lange tijd. Dat was echt heel vet. Ja, maar dan kan ik me ook wel voorstellen dat je nu de festivals extra mist. Nu je een beetje ervan hebt mogen proeven. Ja, het is echt wel heel jammer inderdaad. Ja. Op welke festivals had jij deze zomer zoal moeten staan? Sorry? Op welke festivals had jij deze zomer zoal moeten staan? Ik zou op Lowlands staan en op Best Kept Secrets. En op Down the Rabbit Hole ook. Oh. Ja, dus dat is wel super jammer. Ja, dat is echt wel. Hoe ga je daar nou mee om? Ja, je kan er gewoon niet veel aan doen. Mm-hmm. Dus je baalt er gewoon van. Maar je kan er niet veel aan doen, helaas. Ja. Nou is jouw zomer niet helemaal mislukt, hè? Je hebt je single niet. Adem je in en de remix daarvan. Dus samen met Frenna en Kevin. Die doet het wel echt heel erg goed in de hitlijst, heb ik begrepen. Verzacht dat de pijn een klein beetje voor jou? Ja, zeker. En ik ben nu ook mijn tour aan het doen op dit moment. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus ik speel nu alsnog best wel veel. En dat is superleuk. En kunnen we ons verheugen op meer werk van jou, nieuw werk? Ja, ik ben rustig aan in de studio weer gedoken. Maar ik heb nog niet echt een duidelijke datum of zo. Oh, je houdt het nog een beetje vaag dus. Ja. Maar is dat omdat je het nog niet weet? Of is dat omdat je het gewoon nog eventjes ergens in het midden wil houden? Ik hou het lekker even nog ergens in het midden. Oké, goed. Verrassingen zijn leuk in het leven. Laten we even herinneringen op gaan halen. Want wat is jouw mooiste festivalherinnering? Ik ging vroeger, toen ik klein was, altijd mee met mijn moeder naar het Oerol. Ja. En dat vond ik altijd zo indrukwekkend. En ik weet nog dat er een band was, Memphis Maniacs. En dat ik daar gewoon zo van ondersteboven was. Dat zij speelden daar. En dat zo voor zo'n groot publiek en dat iedereen het zo vet vond. Wat voor sfeer hangt er dan bij Memphis Maniac? Ik was ook klein, dus ik kan me niet echt goed mee herinneren. Maar ik weet gewoon vooral dat ik het gewoon zo vet vond. Stond je te springen? Ik denk het wel. Ja. Maar vooral gewoon echt met open mond kijken. Van wow, kijk al deze mensen die ze zo hebben genieten. En zij zijn zo goed aan het spelen. Dat is wel de essentie natuurlijk van een festival. Hè? Van het gevoel gewoon dat je dat hebt. Hey, maar in plaats van Memphis Maniacs wil je graag Doe Maar horen. Dat moet je me even uitleggen hoor. Nou, ik vind Doe Maar echt de leukste band van Nederland en ik ben heel erg fan. En ik had gewoon zo graag vroeger bij een festival willen zijn waar zij optraden. Dat had me zo vet geleken. Ik hoop dat ooit nog een keer gaat gebeuren. Ja, wie weet. Ik hoop met je mee. Welk nummer zou je graag van hun willen laten horen? Smoorverliefd. Ja, waarom smoorverliefd? Ben je toevallig smoorverliefd op dit moment? Ook. Maar ook omdat ik daar echt de hele... sinds de corona is eigenlijk elke dag... voor mijn spiegel heb gehelst op dat nummer. Oh, wat goed. Oh, ga je dat dan nu weer doen als we hem gaan draaien? Ik denk het wel, ja. Oh, doe ik met je mee. Smoorverliefd, het nummer van Stien. Dank je wel. Dank je wel. Mijn, oh mijn, oeh, ik heb pijn. Oh, zo'n pijn. verliefd op jou. Veel te vrij. Wat moet ik met een meisje zoals jij? Veel te vrij. Je hebt niemand nodig dat over zijn oren smoort. Verliefd op jou. Zoals jij, veel te vrij. Jij hebt niemand nodig dat over zijn oren smoort. Verliefd op jou. Wow. Ik lijk wel zot en ik voel me rot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel... Ja, smoorverliefd is dat van Doe Maar, de keuze van Stien. Ik denk dat men het gevoel heeft, al heel lang, dat men een verandering wil. Koloniale tijden. Dus dat was eigenlijk de discussie overal hier. Ja, de mensen, de natuur, het zijn prachtige eilanden, het zijn hartelijke mensen. Deze week vieren we het Nederlands Koninkrijk bij de Nieuws BV en spreek ik mensen die de Caribische eilanden een gezicht geven. En vandaag is het thema cultuur. Want de eilanden hebben een rijke cultuurgeschiedenis met zoveel verhalen en traditionele muziek. Hoe houden we die verhalen en die klanken van de eilanden levend en maken we die zichtbaar? Nou, dat bespreek ik hier bij mij in de studio. En dat doe ik niet alleen hoor. Dat doe ik met singer-songwriter Iseline Kalister en met dichter en spoken word artiest Kirsten Bonifacia. Welkom beiden. Fijn. Fijn om jullie hier aan tafel te hebben. Ik weet niet wat het is, maar ik ben gewoon heel trots dat ik hier aan tafel met jullie corso. Mag ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Natuurlijk. Ja, Iseline, ik begin even bij jou, want je hebt een indrukwekkende muziekcarrière achter de rug en je zit er natuurlijk nog middenin. Middenin? Ja. Je bracht nog 16. Ja, heel goed. Nou, je bracht verschillende albums uit. Ik moet eventjes zeggen, mensen ook even dat ze weten van even. Dit is wel wat, want je trad op met onder andere Wim Staatsjes Muller. 3 jaar geleden ben je geridderd. Ja. Geweldig moment. Ja. Hoe ontdekte jij eigenlijk dat je een muzikaal talent bent? Mijn moeder die vond op een gegeven moment dat ik wel heel veel aan het zingen was. En die dacht, misschien is het wel leuk als zij bij een kinderkoor gaat zingen. Dus die had me opgegeven voor een kinderkoor. Toen was ik een jaar of 7, denk ik. Ja. En dat bleek uiteindelijk het kinderkoor te zijn van de grote Rudy Platen. Grote componist van hele mooie evergreens op Curaçao. En iemand die het gewoon echt heel professioneel aanpakte. Perlitas heette dat koor. Mm-hmm. En we waren best wel bekend. Een soort Kinderen voor Kinderen. En jij sprong daaruit? Nee, ik sprong er niet uit. Ik was ook nooit echt solist. Ik ben laatbloeier. Oh, dat is ook een goed. Hele echte. Wanneer ben je dan echt gaan bloeien? Op het conservatorium hier in Nederland. Ja. Toen was ik al 23 of zo. Oh. Want ik heb... toen ik ging puberen, ging ik een keer op school meedoen met een zangfestival. En toen sloeg mijn stem over. En toen dacht ik dat iedereen mij uitlachte. En toen wou ik nooit meer zingen. En dat heb ik best wel lang volgehouden. Maar was het de schaamte op dat moment? Of wat was dat dan? Je bent 13, ja, weet je. Je bent dan puber onzeker. Gevoelig voor al dat soort dingen. Ik dacht, volgens mij als je het aan iemand vraagt... zullen ze zich niet eens meer... waarschijnlijk heeft niemand het gehoord, denk ik nu achteraf. Maar op dat moment dacht ik, nou, ik ga nooit meer op een podium staan. Dus dat heb ik best lang volgehouden. Tot ik in Nederland in een zangkoor terecht kwam... waar ik alleen maar bij ging zingen onder voorwaarde dat ik nooit solo hoefde. En dat ging goed? Dat ging goed. En vanaf dat moment sta jij weer gewoon op podium. Nou ja, dat ging nog van alles. Maar ja, zo ging het. Ik ben heel laat begonnen met alles. Ik wist heel lang niet eens dat ik liedjes kon schrijven. Oh, nou ja, goed, ik wil daar veel meer van weten. Want ik wil ook even naar de overkant van de tafel. Zeker. Naar Gershwin. Want Gershwin, Bonifacia, jij kwam begin dit jaar, hè, in januari... zou je met een theatervoorstelling komen, Meesterzet? Ja, klopt. Ja. Een ode aan oud-Hollandse meesters, maar ook aan nieuwe meesters. Zoals Iseline Kalister, die stond ook in het rijtje. Ja. Wat heb jij van haar geleerd? Oh, wat ik van haar heb geleerd? Ik denk... ja, durven performen als ik haar altijd op het podium sta. Dat je met hart en ziel ergens om durft te geven. Dat vind ik wel heel erg mooi. En wat ik misschien nog veel mooier is, is een bepaalde subtekst. Hetgene wat niet altijd gezongen wordt, maar wel wat heel erg voelbaar aanwezig is. En daar leer ik heel erg veel van op het podium. Dus dat vind ik heel erg mooi. Ja, want teksten, dat, als dichter, poëet, dat is echt wel jouw ding. Hoe verwerk je dat dan in jouw teksten? Wat Iseline doet met de muziek? Ik denk bepaalde metaforen, een bepaald gevoel, maar ook heel erg dicht bij jezelf durven staan. Vanuit een diepe noodzaak durven schrijven. Daar leent muziek zich natuurlijk heel erg mooi voor. Door middel van poëzie kan je daar soms omheen draaien. Maar ik probeerde wel altijd weer die diepe noodzaak op te zoeken en vanuit daaruit te gaan schrijven. Ja. We gaan straks genieten van jouw werk. Want je hebt natuurlijk best wel wat meegenomen. Eerst even van het werk van Iseline Kallister genieten. Want we hebben een kleine compilatie gemaakt. Da manera un parte. Estaba yendo y jamás nos lo volvé, mi rey. Pone tu fe de mí. Pijn is er om je sterker te maken. De wereld draait rondjes, daarom erven we kwalen. En dragen we leed van onze moeders en van onze vaders. Wat je pas afbij, zo niet te moeien. Min conocer het na. Iseline, ja, als singer-songwriter maak je muziek echt in onze prachtige moedertaal. Ik vind het heerlijk om naar te luisteren, Papiamento. Maar maak je altijd muziek in Papiamento? Ik zat net naar hem te kijken en ik dacht, je vraagt het niet aan mij, maar wat ik zo aan Gershwin bewonder is dat hij gedichten schrijft in het Nederlands. Terwijl dat eigenlijk niet je moedertaal is. Maar toch heb je zo leren goochelen met die woorden. Dat gewoon echt heel mooi is. En dat durf ik dan. Maar heel mondjesmaat. Ik ben heel toch een beetje bang om in een andere taal te schrijven dan de mijne. Mm-hmm. Omdat ik weet dat ik heel goed ben met het papiermens. Dat ik die onderteksten helemaal mooi in kan verwerken. En ik wil, als ik in een andere taal zou schrijven, zou ik dat net zo goed willen doen. En dat vind ik moeilijk. Dus ik begin wel. Ik ben nu gaandeweg stiekem met de Nederlandse teksten ben ik bezig. Maar ik ben nog niet dat ik denk, ik huppel zo naar Radio 1 met mijn nieuwste Nederlandse plaat. Dat durf ik nee. nog niet. Maar Gershwin, jij bent van die teksten en van de woorden. Hoe kun je tips geven aan Iseline? Ik herken heel erg wat zij zegt, want het is ook heel erg lastig. Ik word bijvoorbeeld vaak gevraagd om in het Engels bijvoorbeeld iets te doen. Mm-hmm. In het Papiamento dingen te doen. En het is inderdaad niet dat je zomaar van links naar rechts en dat het met elkaar kan combineren. En ik probeer het inderdaad ook wel mondjesmaat probeer ik het te doen. Maar ik denk uiteindelijk dat de enige tip is gewoon beginnen en nooit meer stoppen. En gewoon gaan en proberen en vanuit daaruit ontwikkelen. Ja, heb jij adviseurs? Heb je mensen waar je al je teksten bij neer? Ik heb sowieso als ik in het Nederlands schrijf, heb ik vaste editors waar ik dan mee werk. Maar bijvoorbeeld in mijn gedichtenbundel heb ik wel eens zinnetjes in het Papiamento. En dat check ik dan altijd met Papiamento-kenners, als het ware. Okay, ja, ik check ook met mijn moeder, hoor. Ja, voor de accenten. Ja, ik check dan altijd met mijn tante. Soms verzin je. Soms wil je zo graag dat iets past. Ja. Dat je dan iets verzint waarvan je denkt, nou, volgens mij is dat prima. En dan denk ik, nou, dat is wat anders. Moeder, nee. Dat zeggen mensen die lelijk papiermens praten, zegt ze dan. Dat mag niet. Oh, oké. Nou, vind ik wel heftig dat meteen een label aan wordt gehangen van dit is lelijk papiermens. Gaf les, hè? Het is een purist. Aha. Dus die vindt het heel belangrijk dat die regels allemaal kloppen. En, Maar jij bent vrij laat dan begonnen, wat je eerder al zei, met het schrijven van teksten. En nu ben je aan het ontdekken hoe dat is om in het Nederlands teksten te schrijven. Wanneer is eigenlijk die liefde voor teksten dan bij jou opgebloeid? Nou, eigenlijk toen ik me realiseerde dat je dat een soort extra dimensie geeft aan de muziek. Kijk, ik was heel erg aan het zoeken naar wat voor muziek wilde ik maken. Mm-hmm. Ik had jazz gestudeerd op het conservatorium. En ik voelde dat die liedjes niet bij mij pasten. Ja. Weet je, wat ik aangereikt kreeg. En het dichtst erbij kwam de Braziliaanse muziek. Mm. Maar ik dacht, op een gegeven moment heb ik Erik Kalmis ontmoet. Dat is een hele bekende Curaçaose bassist, die nu inmiddels op Curaçao woont. En hij maakte die muziek die ik ook wilde maken, maar dat was instrumentaal. Ja. En ik realiseerde me toen dat de tekst voegt daar iets aan toe, waardoor je eigenlijk rechtstreeks iemand hart in kan zingen. Dus ik realiseerde me toen ook hoe belangrijk tekst was. En toen ben ik, grappig genoeg, terug gaan kijken naar de jazz en liedjes gaan selecteren op een tekst wat mij wel aansprak. En toen waren er ineens wel jazzstukken, jazzstandards, die ik mooi vond om te zingen. Omdat dat via de tekst dan zo... Maar dit, waar we het eigenlijk over hebben, is een culturele identiteit. Hè? Het is wat je meeneemt ook vanuit je opvoeding, vanuit taal, vanuit beweging, alles, toch? Want je zegt ook, dingen die werden mij eigenlijk niet aangeraakt, die pasten niet helemaal bij mijn beleving, zoals ik me daarbij voelde. Nee, hoe is dat eigenlijk voor jou, Gershwin? Want je zegt al van, ik probeer dat wel allemaal te mixen. Maar is het zo vanzelfsprekend dat die ruimte er ook voor wordt gegeven om je Curaçaose identiteit ook hier in Nederland bijvoorbeeld kwijt te kunnen? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik heb dat best wel lang best wel moeilijk gevonden. Hoe ik daar dan mee om moet gaan. Maar inmiddels denk ik dat, dat ik zo als kunstenaar ben geëvolueerd, dat ik gewoon helemaal mezelf durf te zijn. En dat dan voor zorgt dat er in mijn gedichtenbundel 17 teksten staan die in het papiermin toe zijn, dan is dat zo. Als dat niet zo is, dan is dat ook zo. Maar dat ik niet meer bang ben en dat ik niet meer strategisch ga nadenken over hoe zullen anderen me zien. Als ik bijvoorbeeld een straattaal bijvoorbeeld in een gedicht heb, of ik verwijs naar een Antilliaans gerecht, of ik verwijs naar Tula en ik heb het idee van, ik denk dat 90% dit niet gaan begrijpen. Maar inmiddels ben ik wel zo ver dat ik dan ook kan concluderen, dan is het waarschijnlijk ook niet voor jou. Nee, en Google is your friend, weet je wel. Ja, zeker, zoveel opzoeken tegenwoordig. Ja. Is er trouwens in de loop der tijd volgens jullie veel veranderd als het gaat om ruimte en belangstelling voor de cultuur van de eilanden in Nederland? Nou, ik denk dat er wel belangstelling voor is. Maar wat ik wel vind is dat Curaçao wordt natuurlijk heel erg gezien als een vakantieeiland. Mm-hmm. Dus dan beginnen mensen eigenlijk tegen mij altijd over cocktails en salsa muziek en zo. En dat denk ik, dat is zoveel meer dan dat. Dus ik zou... en toch, ik bedoel, ik doe heel vaak mijn kunst, mijn theatervoorstellingen, mijn cd's, heel vaak gaan ze over het echte Curaçao. En ik mag dat al jaren nog steeds doen. Daar is belangstelling voor. Dus ik denk, en het publiek groeit. En ik denk, als ze zo mondjesmaat, zo zieltjes winnen, als ik 80 ben, dan ben ik ergens. Dan ben je ergens blij. En ook de nieuwe generatie, dus unapologetic eigenlijk zegt van, joh, als dit niet je ding is, dan niet. Maar daarmee krijgen mensen dus wel mee. Dus het is ook een soort proces, hè, die cultuur delen. Wat ik een heel leuk proces vond om waar te nemen bij jou, Iseline, is de Curaçaose muzieksoort tamboe. Ja. Dat was een soort van muzikale ontdekkingsreis volgens mij voor jou. Maar dat weet ik niet zeker. Daar moet je me maar eventjes meer over vertellen. Zo, want ik wil eerst even naar het begin van die reis gaan. Ja, mijn tamboe, Jorin. Ik wil zien een tamboe. Ja. Een fasil. Oké. Paralel, paralel. Paralel, Movira. Paralel, paralel. Parabela, Nagami. Paralel, paralel. Ja, ik heb dit fragment uitgekozen eigenlijk, Iseline, omdat je daarin ook echt... Ja, je bent eigenlijk bezig, als ik het goed begrijp, maar corrigeer me als het verkeerd is, een nieuwe muzieksoort. Voor jou niet nieuw in die zin, omdat we hem allemaal kennen van de eilanden. Maar wel, hoe ga je dat in je eigen creativiteit? Hoe ga je dat erin brengen? Ja, het is heel grappig. Ik ben ermee opgegroeid, dus ik ken hem, maar ik heb het nooit gezongen. En toen ik ermee bezig ging, toen kwam ik erachter dat er een soort hele... Dus mensen die diep in de taboe zitten. Mm-hmm. Dus die hebben allerlei ideeën over die trommel. Die hebben allerlei ja, want ideeën. Even voor de duidelijkheid, wat is tamboe? Tamboe is de meest Afrikaanse muzieksoort die er op Curaçao is overgebleven. Mm-hmm. Het werd door de slaven al gespeeld. Het komt uit de Congo en Angola. Dus eigenlijk hoor je dat in ieder geval het ritme, een 6/8 ritme. Dat hoor je op heel veel plekken waar slavernij is geweest. Waar Afrikaanse slaven zijn geweest. Het heeft zich overal een beetje anders ontwikkeld. Mm. En het is voornamelijk wordt het gespeeld met percussie en handenklappen en zang. Ja. Het is een vraag-antwoord met een koortje. Maar bijvoorbeeld de mensen die heel diep in de trommelen zitten, die geloven ook dat die trommel magische krachten heeft, dat je daarmee de regen kan oproepen, dat je daarmee zegeningen kan oproepen. En dat is ik zeg Gershwin en zo, ja, dat wist je niet. Ik ken dat helemaal niet. Dus kende ik ben jij, gewoon kende jij het, Gershwin trouwens? Ik kende het wel al en ik ben me ook daar een beetje in gaan verdiepen. Maar toevallig zat ik de afgelopen 3 maanden, toen het Tropenmuseum nog gesloten was, zat ik in het Tropenmuseum. En daar heb ik ook heel veel over tamboe toevallig toen geleerd. En een van mijn hoofdstukken uit mijn nieuwe bundel begint ook met een passage uit een tamboe lied. Ja, en het gaat heel diep. En ik was niet echt van plan om daar zo diep in te gaan. Maar ik vond het zo fascinerend om om in die wereld te duiken en daarna mijn eigen ding ermee te doen. Ja, en dat heb je gedaan. Ik vind wel dat je de traditie moet kennen. Je moet weten waar het vandaan komt. Je moet weten hoe het traditioneel wordt gedaan. Mm-hmm. Voordat je het gaat veranderen. Want anders voel je die bodem niet. Mm. Dat is mijn overtuiging in ieder geval. En ik hoop nu dat als mensen een tamboe van mij horen, wat heel anders klinkt, met allemaal andere extra instrumenten en andere melodielijnen, dat ze wel voelen dat ik weet waar het vandaan komt. Dat je het begrijpt. En anders, in ieder geval, ik weet het. Het gaat precies. Dat ik weet waar het vandaan komt. En vergeet ook niet, unapologetic, gewoon je ding doen. Je ding doen, ja. Want die zullen ook echte pure taboe mensen zijn die vinden dat het niks is wat ik doe. Maar ja, goed. Het gaat ook over de tradities in leven houden, ja, hè, wat dat betreft. En dan heb ik hier een boek van jou in mijn handen. Bon dia, goedemorgen. Kun je me iets meer over dit boek vertellen, Iseline? Ja, dat is een boek. Het is net af. Mm-hmm. Dat heb ik samen met Thijs Borsten gemaakt. Thijs Borsten is iemand die al jarenlang zich is gedoken in de kindermuziek. Mm-hmm. Hij maakte liedjesatlas en allerlei liedjes over de hele wereld eigenlijk. En zo is het begonnen. Van generatie op generatie. Ja, en toen heeft hij, ik van nou misschien moet ik... Ik zat vroeger in Perlita's en laten we dit gaan maken. Iets doen met Curaçaose kinderliedjes. Ik ga dit met belangstelling lezen, maar ik wil ook heel graag iets anders lezen. Maar eigenlijk wil ik dat jij het voor gaat lezen, Gershwin. Want jouw gedichten worden op Curaçao in Nederland gelezen en je hebt een gedicht meegenomen. Zou je het willen voordragen? Ik ben de reïncarnatie van Tula. Al jaren opgesloten in mijn menselijke gedaante. Al oogt het kalm, woedt er diep van binnen een strijd. Ik weiger mijn dromen te categoriseren, mijn wil te koppelen aan alles binnen kader. Ik ben liever kadervrij. Mooi. Herken je dit gevoel? Ja. Ja, dat herken ik. Dit is eigenlijk waar we de hele tijd over hebben, hè? Dit is de vrijheid om te doen en te zijn wie je bent. En toch weten, meedragen wat je voorouders zijn geweest en hebben gedaan. Hoe kijken jullie naar de toekomst, Gershwin? Zijn er genoeg mensen die net zoals jullie het papiament en hun identiteit gaan verwerken in de kunst, denk je dat? Ja, ik hoop het wel. Ik zie steeds meer generatiegenoten om me heen. Inderdaad, vanuit die diepe noodzaak opereren. En niet meer bang zijn. Niet meer bang zijn dat je er niet tussen past. Bang bent dat je haar anders zit. Dat je een andere kleding hebt. Maar dat je gewoon durft jezelf te zijn. En dat gun ik alle kunstenaars. Ja. Iseline, welke belangrijke boodschap zou jij mee willen geven? Nou ja, wat ik heel erg leuk vind is dat ik ben nu net terug uit Curaçao. En ik heb een heleboel jonge mensen die mijn muziek hebben ontdekt. En daaruit een soort trots halen op hun taal.